بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. سورة البقرة دا مضمون په اعتبار باندې سلور حصے و اولنی حصہ کی بیان و لا اله الا الله، دویم حصہ کی بیان و لا اله الا الله دا معلم او دا استاذ محمد رسول الله، ادره مهیسا کی داغی دپارا دا جهاد او دا انفاق دا جهاد بیانو، او سلورو مهیسا پا بیان دا انفاق کیوا. اولی امر د انفاق کو چې انفقوا فی سبیل الله، انفقوا مما رزقناکم. بیا هغه مسله بیان کړه چې کومه مسله هغه کې انفاق کېدو د هغې دپاره او د هغې د ترقې دپاره، سوا مسئلہ توحید و دو قسمون اید خلق و بیان کل، یو اولیاء الرحمن او دویم اولیاء الشیطان، دوار قسمون اید بیان کل. اوست امثله د انفاق ذکر کړي دي، مثال مثالونه د انفاق چې د الله دوستان هغه وو چې هغې ته تیاره راشي نو الله یې ورته رڼا کړي، زړه کې څه شک شوبه راشي تیاره راشي نو الله رب العزت یې ورته رڼا کړي. اوس دې ځای کې کله چا زړه کې دا شک راته چې خرج کومه مال مې کم نشي، هغې د تیاره نه رڼا ته وباسي چې په خرج کولو باندې مال کمیږي نه، الله رب العزت زیاتی ناغی مثالو نا ذکر کئی. او دا اللہ دوستان آغو چا اللہ دا تیارون رنا توباسی، نا تیارو آغبو خل شمتیا دا، او انفاق فی سبیل اللہ نا اللہ رب العزت دا دین دا پارا خرج کول دا نور و رناوا. اللہ رب العزت دا بخلنا او دا دنیا و دا غلط و خرچونا صحیح خرچے تر آواسی، یعنی بیزای مال لگول داوم یو ظلمتو، یو ظلمتو تیارو. نو اشاره دا چې دوی بې ځایه مال نه لګوي د الله دوستان په ځای باندې لګوي. نو د یوه رکوع کې څلور مثالونه ذکر کیږي، دوه مثالونه هغه د مال له لګولو دي چې د الله په لار کې ولګي او یا هغه مال چې هغه د الله دربار کې قبول شي. دا هغه خرچي مثال دی چې د الله رب العزت په دربار کې قبول شي. او دوه هغه مثالونه ذکر کوي چې هغه خرچا د الله دربار کې نه قبلیږي. د الله رب العزت په دربار کې قبول نشي، نو دوه د هغې ذکر کوي. سلورم سلا بدی یو رکو کی راوڑی، دویم چه کم انفاق دا اللہ پلار کی قبلی گی دا آغی شرطو نا ذکر کئی. وجودی و عدمی، یعنی چه کل خپل مالی مصرف صحیح وی دا اللہ در ازاد پاروی، خوچ از بادنا تکلیف بادی را دی و ریاکاری پلکی نوی، و دا قبل دو شرطون هم ذکر کئی. او سلام راوڑی، مثل الذين ينفقون اموالهم، مثال کسانو چې لګوي مالونه خپل، اموالهم خپل مال ولګوي، پردی مال ونه لګوي، چې غلاو کی اوغاو لګوي، سودو کی اوغاو لګوي، غلاو کی اوغاو لګوي، نہ اموالهم خپل مال بلا گئی، فی سبیل اللہ ابلار دا اللہ کی، یعنی نم ناموس ریا کارے لنا او دنیا دارے لنا، مصرف امور خیر دا اللہ دا دین دا ترقائے دا پارے، فی سبیل اللہ ابلار دا اللہ کی، کما صلحہ باتن مثالی پشان دے او دانے دے چرا زرغن کی ووگی او پہر یووگی کی سلدانی وی، لکا زمیدار دانیو کری چیو دانو کی او کری ناغی یوینا ووگی چی کمدن زرغن شی و تیلی، او پہ یو یووگی کی سلدانی وی، نو آغا یوا آغا یوا چی دا نو پا وسا و باندی بدلشی. نو مطلب دا دی چی دل اللہ رب العزت یو پا وسا و عجر ور گئی، یو پا وسا و باندی، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ دا لالار اسلام دے، یعنی دے اسلام دے یو حکم دا پارا، دے اسلام دے دا قولو دا پارا، دے اسلام دے خوراولو دا پارا، دے اسلام دے عملی قولو دا پارا، دے اسلام دے حاکم قولو و غالب قولو دا پارا، بس دا طول فی سبیل اللہ دے، دے اسلام یو حکم دے داغه حکم د پاره خرج کوم لکه پرس کا یو ځای کې د اودس د اوبو ضرورت ته او د پاغه باندې مالو لګاو نو دام فی سبیل الله شو او په یو ځای کې د مونځ لپاره جماعت ضرورت ته د جماعت جوړ کو نو دام فی سبیل الله شو او جماعت کې د مونځ لپاره بلفونه پکارو بجلی پکارو دا هغه لپاره خرچ کو نو فی سبیل الله شو نو که یو حکم دا هغه حکم د ترقه لپاره او دا هغه حکم د راتازه کولو لپاره د مال خرچ کو نو فی سبیل الله دی او کدا سی مال خرچ کی چا مجموعی دین تا ترقیوی لکه دا علم باندې مالو لگئی پا دعوت باندې مالو لگئی او پا جهاد باندې مالو لگئی نو با دے باندې طول دین تا ترقی رازی لکه دا مدرسه خدمتو کی نو آغی که دا طول دین خدمت کی گی دا مجاهدینو خدمتو کی دا علماء و مبلغینو دا غی خدمتو کی چای دا مجموعی دین خدمت کی دا دیرا بہتر دا ذکر چه دا اللہ رب العزت دا مجموعی دین خدمتو شو نو طول دین تا فائدہ وا کامسال حبتن قرآن کریم دا سی مثال وی شفاغی بانے اکثر خلق پوئی گی اکثر خلق پی پوئی گی محبتن مثال دا دانے سر ہوئی دا غلے سر او دا غلے فائدہ چی دا هغه ټول خلکو ته ده د غالی فایده ټولو زنده سرو ته فایده ده او د اسلام هم ټولو خلکو ته فایده ده چې د انفاق وکړي او مالو لګوي او اسلام ترقی وکړي نو ټولو خلکو ته فایده ده. دویم دا دی چه دا خرج کون که پشان دا زمیدار دی دا خرج کون که پشان دا زمیدار دی خوی او زمیدار دا دنیا وی او بل زمیدار دا آخرت وی یو دا دنیا زمیداری او دویم دا آخرت زمیداری لکه سنگه چه د دنیا یو زمیداری اغلا اول زمکا پی جندل بکار دی هر زمکا که تخم ننولی دا غشان تی چه او سڑه مال لگئی نو اغلا ام طالب و مجاہد پی جندل بکار دی یا عالم عالم طالب مجاہد پی جندل بکار دی چاغی پاغی بانی دا دین خدمتو کی دا سی عالم بانی نلگی چا دا دین خدمت نگی دا سی مجاہد نا چی صرف دا نم مجاہدی او دارنگی دا سی طالب العلم نا چی صرف دا غشکل دا طالبی او نور دین نزدہ گئی نو پیجندل پکار دی. دویم زمیدار تانگ پیجنی وطر پیجنی دزمک وطر پیجنی چیارا دی وقتی دزمک دی کرونده مناسب دا مزاق شانتی با خرچ کون که هم چه ده نو هغه به ګوري چې کوم ځای ډېره فایده ده او کوم ځای ډېر ضرورت دی، نو هغه ځای به خرج کوي. دریم، زمیندار دانه پیژني، هر دانه نه کوي، تخم له جدا جمع کوي. نو دغه شانتي خرچ کوونکي به هم ښکلی څیز خرچه کوي. بل زمیندار خپل فصل ته اوبه اچوي، سره ورته اچوي، زما دا فصل ترقی وکړي. دغه شان به دا خرچ کوونکي هم اخلاص او محبت سره خرچ کوي چې د ده خرچه ترقی وکړي، خرچه ترقی وکړي او مخکې لاړه شي، قبول شي. ورسره زمیندار خپل فصل ساتي هم چې زما دا فصل خراب نشي. چې کوم سیزونه د فصل دشمنانی دا هغې نه خپل فصل ساتي. دغه شان به دا عمل کوونکې او خرچ کوونکې بی به هم خپله خرچه چې کوم ده نو هغه ساتي، بچ کوي به د ریا نه، د زبادنو نه، د بد وردو نه، چې هسې نه چې دوړی کي. او به داسې طریقه یې مثال ذکر کو. دلته وایي یو پس وسوه، او سورت انعام کی وایي من جا بالحسنة فلو عشر امثالها، لس چند یادی. او مخکې تیر شو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا. زن عالمان وی دا نیت فرق تنو، بدار سڑی اخلاص داغ مناسبی. زن عالمان وی من جا بالحسنہ دا دامونے کو بارک دے، چکہ ہم یامنے کئی دی دا داغی بارک دے. او دا دوا یا تونه چی دی، دا یو چی پا وصاو دی او اضافن کثیر دا دی انفاق بارکی دی. خو اضافن کثیر سی دی اغا وصاو چند شو، واغی صرف کثیر ہوئی او دی مطلب ہوئی چی وصاو یا د زاینو د مصرف فرقی. حال ته قاتلو وراوړو چې د جهاد د پاره ولګي، فایضاعفه له اضافا کثیرا. دلته عام فی سبیل الله، که علمی که جهادی که نور څه خدمتی، ځکه دلته وسه وراوړو. ورسره والله یضاعف وی اللہ رب العزت اغیر سمر زیادتین زیادتی، سمر زیادتین زیادتی ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ رب العزت زیادتی دا اغچاد پارا چیرا دیو کی، یعنی اخلاق کی ترقی راشی یا مصرف او ضرورت دیرو په دغه ټایم کې د خرچه وکړه. الذین ينفقون اموالهم، بشارت ذکر کوي هغه چا ته چې هغه مال لګوي، هغه ته بشارت. هغه کسان چې لګوي مالونه خپل پلار د الله کې، بیا ور پسینه کې دی هغه چې لګولې دی مندن ولا اعظم مندن زبادنا او نو باندې را دی زبادنا ملازه کول یعنی وقف په وقف ور یادول وقف په وقف ور یادول کله یو طریقه کله بل طریقه چلګه دا ټوپه خور ډیره مزه نه کوي چې دا ټوپه ولا غستی کنه او یې سر خو باندې پکې خطو دي نو کله ورته په دې طریقه نه غریب وو چې دا څه مصیبت دی بله ته غوګونه پکې پټ کړ کنه بله ورته بلې طریقې سره وای نو هغه غریب وو چې راځي نو ولا ورکه ما خو وای چې کار خلاص شي ازا بد ارده تنگول او داغن خدمتو ناغستل چه تا یو رازه والی حضور روپای ورکڑی چیزا پده بانیزان لی سوکا مبلا چه پتی تزینو ڈب ڈب ور ور تور ڈبوی حلکر ازا کنا پتی تا بلگلوڑ شو چکر بولوگو جان سر بٹی پر راڑی حال تا بلگ گوڑ موڑو کو زان سره بوزی واخ پیو کی بلا کار پیو کی بلا رز بیا ویرازا لکا غر طرف تا بچه کرو لگوی حپان خشاک پر اوڑو بیا زان سره خشاک لبوزی بلا روی زمان غنم ری گل دی رازای و لگ غنم باوری بو آغا زر روپای تینا سم پا دا غوباسی خدمتون تینا اخلی کلا وطا چا غیم کارو کی نو بعد ارادی وطا وی سٹ زمان پا نونو غٹ کو منگ تا اس خبری که سڑیا دا بعد ارادی دا ازادا ازاد دا ازاد پا دی من کی داخل آوا زگت دا وریادا ولم یو تکلیف تے خوچون کی دی زبادن کی دی ملازہ کی دا من جو من زبادن امدا پا دی ازا کی داخل آو زگر دا زبادن ام یو قسم سر تکلیف دے و قرآن مجید جدا جدا ذکر کرل زگر پا دی زبادن کی و پا دی ملازو قولو کی تلاڑی روا دا خلقو دیر وریاد اول منن والا ازام سم ملائک بیعونا بیعونا لگئی پا دی پسی ور پسی نکی آغا سم ملائک بیعونا بیع ور پسی نکی دا آغا سوچ دی لگو لی دی زباد ناو نبا دی را دی دی لما زدوری دا دی دا پنیز درد دی باندی او نبا یر پا دی او نبا دی غم کئی قول معروفون و مغفران نایو ادب دی انفاق ذکر کئی یو ادب دی انفاق کلا کلا سوک مالو غواڑی یا ضرورت وی خو بنده سر وینا ناغن ازان خلاس ای یا چه کمدنو ور کی خواقه پسی چه کمدنو سخبریو کی آباد ارادی ہوئی قرآن کریم وی چه کم خیرات پسی صدقه پسی بعد ارادی او تنگول رالل داغینا نخرچ کول خدی نبادی ورکول قول معروفون خبر نیکا خ خبر دا عدب خبر چه اغوختون کی تا دا عدب خبر او کی او دا نیکای خبر او تاو کی قول معروفون خبر دا نیکای خبر نیکا خبر دادب یدخلو فی ذالک کل قول کریم فیه ادخال السرور علی قلب مسلم یدخلو فی ذالک کل قول کریم پدی که هر دادب خبر داخل دا هر یو دا ادب خبره چه فيه ادخال سروری على قلب مسلم چې پاغي باندې مسلمان زړه خوشاله شي او دعا وته کولی الله تعالی ډېر درکې الله رستا ضرورت پوره کړي بس نشته دا سره دعوت هواه الله رستا ضرورت پوره کړي او بل ټیم کې به ان شاء الله زه درکم اوس معذور یم چې پاغه په زړه ونه درد دیږي هره وای یا نه کای خبره الله دې خوشاله کا الله تعالی اندامونه درکړي صحت درکړې اوس په دل زده درکم سبب دل شوق درکې او تبا چې کندنه دا شانتي ګرځي د دینه خدا دا زبد له مزدوری وګورم مزدوری وکا شغل سوال نه منا کی او نه کا خبره وته وکي و مغفرتن او پټول عیبونه د سائل چې سوال ګندی عیبونه پټ کی دوین و مغفرتن او معافی کول سائل تا چې هغه څه بدتمیزي وکړي او دا ووایي پرس کا چې مړه بس خو هر سړي له خدای مال ورکړي یو روپۍ زړی نه کېږي او تاسو ورپسې لږې خبرې څه کړي نو دغه معاف کول بس پرېدوه درېم معاف کجي ویل مغفرتن معاف کېږي بس دومره وایه و مغفرتن خیر من صدقتن دا بهتر دی دا خیراتنا دا بهتر دی دا خیراتنا یت با هازا چولگی پدی بسی با دی را دی او اللہ رب العزت تی بلکل پورا ایچ چاہتے عجت نشتے دا مخلوق خرچو تا اغیت دا اللہ عجت نشتے حلیم او ناکامی دے چی فورا سزا نور کئی یعنی چې د سائل پورې او سړی وخاندي او الله له فورا سزا ورکوله بیا واړو چا سویل نه خو الله جذباتو کې ناراضي یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم ای ایمانوالو دا مسلمانانو ته تلقین دی چې د خپل نیک عمل حفاظت کوئ مالی انفاقو کی کدہ علم انفاقو کی یا ہر یو نیک عملو کی ہر یو نیک عملو کی مداغی ورپسی حفاظت کوا دوڑا کوا یہ ما چکین ورپسی او ارادی چی داننم کم درس کردے چی وائلو جو دا خپل باغ تا تیلے موا الوزوای ایما پدی که سلور سیزون ذکر کئی چپاغی سرا صدقه و خیرات تبا کی دا آغا سلور سیزون نزان بچ کا یو ریاکاری دا ریاکاری چه سڑه دا مقصود پاغی سر اللہ دا اللہ رضا دا اللہ دین نوی ریاکاری دویم آغا دے شک او تردد چه سڑی شکی چه خیامت پہیے که بینی گرا او کالا قبول لالا نکو او اللہ رب ولی پتن لگی چی دا سی صاحب کتاب دے شک او تردو دیوی درم ملازے کا والزبادنا سالورم بادی را دیوائی الخدمتون آغستل دا علنبی دو چی دی دا قرآن مجید دا چی ذکر کئی چه دا دا مسلمان دا شان سره ندی لائق دا منافق سره لائق تی یو شک او تردد چه پا آخرت کی شکی او پا پیغمبر او پا دین او دا دا مسلمان دا شان سره ندی لائق دویم خالص دا دنیا دا پارا خرچ کول او خالص د دنیای مقاصد د پاره ریاکاری کول. مسلمان چې دې کار څه چلی د پزړه کې وا الله خامخوي او کچې تا ګډ ور شي نیاته خدا سے بیخی نکی گی چھ خالص دو خودن دا پاراو لگی اللہ پاکی راضی نو دا دو سی زنا دا مسلمان دا شان سر ندی لائت ریاکاری او شکا و تردد دا دو راضی ملازا و با دی را دی نو اللہ مسلمان دا دی نمنا کئی چھ یا مسلمانا دا دو تمکو لکه منافق چې دا دو کول نو مال تباشو. منافق یو شک کو او بلی ریاکاری کولا دا اغا صدقات شو تباشو نو تا دا اغا پشانتی دا اغا اغا پر ریاکارای او پا ملا دا اغا تباشو پا شک پاندی استا اغا پا زبادن او بد ورد تباشی. دا ذکر تشبیه طریقه سره ذکر گئی اے ایمان والاو ما برباد و اخفل خیراتونا پس بادنو پا بدو ردو پشاند برباد ولد آغا کس کل لذی پشاند برباد ولد آغا کس ینفق مالاو چلگئی مال فل دا پار دا خودن خلقو صرف دا پار دا خودن محض ریا کارائے نا اللہ و دا اللہ دا دین اڈو خیال پسڑکے نرازی وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ او یقین نکی پا اللہ و پر ادرستان آئے باندے یقین نکی پا اللہ باندے و پر ادرستان آئے یعنی دیڑو یقین نیچے اللہ بے قبول کی او پا آخرت یقین کمزور ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ دا دی مثال پشاند اسے مثال ذکر کئی مثال ذکر کئی نوچی او گٹی آسان دا دے او پاغی وانی دوڑا پراتوی گرد و غبار پی پراتوی نو چې ناسا پای کې تیز باران شي تیز باران شي نو غار څه چې کمندونو ختم شي تیز باران شي اگټه چپو چپات شي دا شانتي د منافق عمل له یا د منافق سره ده پاغه لو کو ته نه کمال پروتو خو آغا ور پورین خط نو پاسل پوری ذکر یا کارا لے کڑو وچه سنگ مر گرا دی کش ختم بس خبر علانا او پوری زان سر یو نرو ذکر سر دا پاسو دوی ما طریقه لگه تفصیلی دا آغا دار چی او گرد تی او دا گرد دا پاس لگا خاورا دا او پا لگا خاورا کی یو سڑی کرواندہ او پا کرواندہ لکا دا گرد دا پاس پاٹے جو کچھے لگا لگا خاورا بگیر اگر او لگا راچے ہوئی مانا خلق پنن سر اپا بلوم کرل کے کوٹا مانن سری راچا تو لوگ کنتا کی کرواندہ او پکی شکو دبا کی غنمو کرل نا صاحبای دی چیتر چی پتر تر چی زار اگوار بسواندر شی جور چیتر باران شو چی اتر اکل نو پاٹے او غنمار سکت ابراتو ایس چی نو خبر ختم اچھا پوچھا دک کشان دا گرد دا منافق زرده منافق زرده زرده تدیبان نخواه را دوڑا بپراتا را اگا عمل چیده و صرف تر دی دوڑه ده ده بادن دوڑه ده ده و صرف در یاکاره ده پاره ده و زاییری ده پاره ده و خطا ده بزرط کشوه نده و چی کشوه نده چی مرگ را ده و کش و سادر پسو شو پاتو شو زکر ده ده عمل ده دنیا تر حده ده ده عمل ده زاییر تر حده چې زما ته ظاهري فائدہ وشي نو روحاني ترقی کړي نو روح ته دا انفاق وشي د ځنې روزيله د بخل لري کړي نو اکر ګټې په سر فصل باران ته ټینګېدی نه شو دکه شانتې د منافق چې مړ شو نو هغه عمل دې بل جهان ته بدل منتقل فمثله كمثل صفوان مثال پشان یو غټه چې په دیوان خاوروي نو ورسیل نه ته تیز باران فطر کو شالدا نو فرید دې را چې پوچا لا يقدرون على شيء مما كسبوا دی واسن لري اوس د مرګ وروسته په هیڅ یو شی باندې چې کړی دی ځکه ځان سره وایي مونږه څنګه په دې خبره کړو چې عقیده زمای اخلاصی او شریعت مطابق وي عمل پوری شي لا شي بل جهان ته شي لا شي چې اخلاص وي او عقیده تمام نه بل جهان ته عمل منتقل کېدل نشي هغه دې جهان کې شي پاتې شي اوس په هغه جهان کې دې دې جهان را عمل را وتسکولې نشي لا يقدرون على عمل لا يقدرون على شيء مما كسبوا واسن لري دای پیسی و عمل لاغی ناشی کردی دی والله و لاید القوم الكافرین او الله لار نستمی کافران تد جانت دای اعتقادی کافر والله و لاید دی اللہ رب العزت هدایت نکی نروانی لار نخی کلکو تکو کفر باندی چاکی زدو اینادو القائمین بالکفر ومثل الذين ينفقون نادرين مثال لے درين مثال اعداد انفاق مقبول لے چیزا اللہ رب العزت دربار کی قبول شی دا اللہ رب العزت دربار کی قبول شی مکہ چھو ودا عام خرچی مثالو انفاق فی سبیل اللہ نام خرچی دی کمدنو نیسالو اوز دیز ہے کی چی جہاد دا پاراو لگی داغی نیسال ذکر کی ابتغاء مرضات اللہ و تثبیتا من انفسهم داغ نیسال چی کمسال حبتنو او دی کمسال جنتن فرق ذکرشو التام خرچاوا کما صالح حبتن ارشا تا فائدہ وا آدل تا کما صالح جنتن چی جہاد کیو لگو نو باغیو لگو بللتا ہوئی اجر ڈیری کی ندلتا ہوئی چی واجر ڈیری کی ولی داغا ڈیری دو وجہ آغاز کر گئی چی ابتغاء مرضات اللہ و تثبیتا من انفسهم ڈیرے دو وجہ چکندنو دادا ومثل اللذین او مثال لا کسانو چلگئی مالو نقفل افتغا مرضات اللہ نفارد لکولو رضا منتیاد اللہ دا اصل شیو خوزن نیت دا سیوی چه ظاہر کے پائے کہ اللہ دا اللہ رضا نرازی او پا حقیقت کے غوم دا اللہ رضاوی و تثبیتن ورپس ذکر آورو لکه یو حفیظ په تراو کې قرآن مجید اوري په یاره چې ما نه هېر نه شي ما نه څه نه شي ظاهر کې خو بهګدې ابتغام ارضات الله نه وي خو یې ما نه څه نه شي هېر نه شي نو اوس دی چې دا وایي چې ما نه هېر نه شي نو ولې نه هېری ځکه یې نه هېری چې دا د الله کتاب دی مالا اللہ نعمت را کرده ناسی نسی را نسی او بیا باران اللہ تا پوسکی چه تاولی زمان نعمت ایر کرده ناسی نسی عذاب را لرا کی نو ناراض بشیرانا چه ما نعمت ور کرده او دیر شو نو حقیقت کی خبر چه تا نا اللہ رضا نو دیر کرده کلا کلا یو سڑه نیت دا سیو کی چاگا ظاہری شکلی دا ابتغاء مرضات اللہ نی خو حقیقت کی داغو تشبیتن ورپس زکا ذکر گئی ابتغاء مرضات اللہ دا پارا دلتاولو در زامن تیادا اللہ و تشبیتن من انفسهم او دا پارا دکلکون دا زاننو یو مطلب دارے و تشبیتن من انفسهم او د پارا د کلکولو دی خپل ځانونو یعنی په انفاق سره چې کله به مال لګي د دې یقین د الله په دین مضبوط شینورم ځکه ګران او عملونو سره عادت شي بیا دې آسان کول شي بیا آسان کول شي او تاسو ته مینان پوسهم د پارا د کلکولو ځانونو چې دا الله په دین کلک شي دویم خرج کوي پتا سویتا میران پسیم دپا دواجی دپوخ یقین د زړونو نه د دې یقین نشي الله با اجر راکی څه کوي لګي دریم پتا سویتا میران پسیم دپارا د کلکولو د ملګرو خپلو چې خپل جماعتی ملګری او اسلام شریک ملګری مسلمانان هغه کلک کی دا هغه لپاره خرج کی چې زما مسلمان رور چاته محتاج نشي چې يهودي او عیسائی ته لا سنی وي او بل چاته لا سنی وي چې زما رور چاته محتاج نشي نه پاره خرج کی د پاره د کلکاولو سمال ګرو خپلو میر سی ابراهیم الله تعالی با دا حوالہ دا شیخ قرآن دا مولا پا حوالہ دا معنی کولا کما سالی جنتین پشاندی او باغ دے بی ربواتین پوچھت زیبانی چورا سیگی دیتا باران راوڑی بی میوی خپلی ڈبلی فائلم یوسیبانو کون رسی وارتا باران فتولونو نرے پشمولا پورا دے یو مطلب دا با مثال خواسان دے چه باغ ده پوچت زای ده هواگیر ده بانده ده آنو آغا چه باران موقع پا موقع سشی وشی و دیده کمدن و خیده ره میوی هر پان سر دوا دری پانو نبکی میوی سوی زیادی وی علوچه خوبانه شنطالان بالی دیدی چه کل سهی طریقه سر سنبال شی ده پانو نبکی دا میوی سی دیدی ڈبلی ڈبلی ڈیری روڑی او کچر تا باران پا مقود شی اچھے اچھے دا پشم انتو شی دا غورلم شی پوری اوز دا مثال سن ذکر کے یو داری چھے مسلمان کسی دے دکی اخلاص خام خوابی اخلاص خام خوابی نو کدے اخلاص فتح لگا اوچھتا وا نو اجر ډیر او که سطح د اخلاص لگا خطا وا بل و سرم گرد شو را گرد شو داسی نو اجر لکسو شو کم شو خود مسلمان اجر د مسلمان خرچا بغیر د اجر نه پاتې کیږي نه یا لگ اجر او یا ډیر دویم ابن قیم سے وی چې د مسلمان اخلاص خام خاوی نو کله دې لگ خرچو کی کله ډیر خرچو کی چه ډیر خرچو کی نو ډیر اجر چه لگ خرچو کی نو لگ اجر و اخلاص خام خوابی نو آغا دا دیر والے و لگ والے خرچی توڑی او زن علیمان آغا دا لگ والے و دیر والے اخلاص لوڑی اخلاص لوڑی نو فرق دوارو پری خوداو فا اللہ میو سبا مطلب دا دے چه لکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی کنا چې ګټا سوکي او تن اوسو د اوس او خود د غارو ما مونږوي د خود د غارو ما سرو سپي خرڅ کی جنا الله تعالی راځي خالص د الله رضا لپاره د صحابه هغه کوړی ته سیر کنه راځي صحابه چې کوم سیر کجوري نیم سیر کجوري لګولې دی هغه ته ویو دا چې غړي په صح وخت ما د کړو اوس اسلام خوب شوه دویم دا چې د هغوی کوم قلبي معیار او روحاني معيار هذا معيار تاسره سيدنا على حبه جزاك ويطعمون الطعام على حبه واعطى المال على حبه دك حب تاسره سيدنا دا روحاني كيفيه دا غير عامش يا سلولات اتشانا هاتر شيرو دا ريخ خبره ومنكي بكي تواسطا نوع ما آغا دا نبي عليه السلام دا سنينة دا كيفيات را منتقل شوي دي رازي رازي رازي رازي دي زهراتنا رفتار كميجينا كميجينا رفتار فايلا ميسي باوابل كون رسي جدي تباران فتوال زنی معنی پرخه کئی خو پرخه او صلاح چی دا آغا وی پسل لڑیره مفیده نده دا طول نمورات نره باران دی نره باران فایلم یسی باوان بلن فطول والله بما تعملونا بسویر اولا رب العزت پا عمل ساسو آغا دلی دون که من اخلاص عمل که پیدا که ارسا اللہ تمعلوم گی آیا وعدو آدوكم ان تکون لو جنة دا دا چه کم خرچان نا قبل دا داغی دویم مثال ذکر گئی داغی چه کم دا نا دویم مثال آیا وعدو آدوكم آیا غواریو تن ستا سنا چه شیدی داغ باغ دا کچیویری دلر آیو باغ دا کجورو دا انگورانو چه بایی گلان داغینا نهرونا دل روی پده که ار کسو میوی مطلب داده چه باز باغ ده نو چار چاپی رو بکی کجورین نی منس که بکی دانگورانو کتارو ندی او اغیر که بیات کمدنو امرودانی بکیم کردی او کتار که شمتالانی بکیم کردی خوبانا بکی هم کردی نو باز یو پتے ده خو باز احمد سید پتے ده بس کله چې یو چې دې خپل وګمانډه لا یو دې ستل نه خپل وګمانډه دا ځنې زمیداران تاسو خیالي د جوارو سره لوبيام سي او کاری په پولو سره چارتا پر نورم څو کاری دا شان دي دا زمیدار کاکاو مطلب څه د هر څه سمېو هر اومه د هر موسم نیوې په کې سي مار کارلې غاج باو په پاره کې وا جمعی رایوی نده جمعی میوی ووی گرمی ورانو نده گرمائش میوی ووی ارت این بده ده جیب ناکو دانت کل جمعی تا انتظار و کلا بس خبت غرب غروبو چی یو بخلاسی ده جو بلگا را سیده خبر آبار کارو اوش و داسی چی باغ والا بابا نا جوڑش بوداش خرفش بوداش بابا واسابا والکبار زامن چیو نو آغا داتانو نو لگو زامنو آغا داتانو نو یا نا آلو او یا بابا بیٹھے مو آده کرو ماشومانو ماشومانو آغا جا کم دنو ماشومانو دا گٹی وٹی نو دا گٹی وٹی نو یا والا گٹی گٹی موبایل رستے بس کٹی بناستو مالدار سر اولاد اکثر نا آلی واجد ای چیز مشاقت سنی عادت نی بس آیا دا موبایل عادتی یا دا تیوی عادتی بس یا طرف تا خرط ناستی خرطی دا اون بابا دا اوز بابا نا جوڑا دا بودا دا دا باغ و تا سخت دا ضرورت رگر گردی وٹی نده دا گردی وٹی دا قیو باغ دا بچی طول اتانو نی زن لموبایل تا پراتی آن آواخ تا سار پاسی خبر پویگی قدرتی خبره چې درځي شو په باغ باندې ورو لګې چې شپته څه څه ورو شو والو شو دی وخت بابا ته سخت شو ضرورت او د ضرورت په ټیم کې چې څنګه نو باغ څه شو او شو زده باغ شو زده مثال چې سره الله تعالی او فرمایل وای چې باغ سمسور شي بیا به نه کرم د سین غاړي ګلونه او چې باغ سمسور شي بیا یو شي سیلابونه نو وای دا اوس باغ سمسور شو نو سیلاب پرې راغی خبره ختم اور پرې راغی وېسېدو اوس د دې مثال مطلب څه دی مطلب سره یو مطلب خدا دی ظاهر چې سړی ډیر خرچه کړی ده مالونه لګولې دي کله یو خیرات کله بلو هلته پښکلس دیګا ولېږه داسې هلته یو لاکھ ولېږي دلته یو شل لاکھ ولېږي داسې خرچې ډېرې دي کړي دي ډېرې خرچې کړي خو یو دنیا لې کړي دي یا د ریاکارۍ لپاره کړي دي د ریاکارۍ لپاره کړي دي د خیال خدا چا غزمې شل دیګا پکړو دې زمیندان کړو نو خیال یې دا چې مړ شم نو کښه او جنت کښه او جنت خو چې مړ شو دلته پاتې شو هلته هېڅ شیطان فحطرقت ځکه هغې باندې د دنیا کې خلکو سره عجیته و راځئ کې دلته کېنئ هرته د دې دپاره کړو قد قیل لک هلته ویل شوي خبره خطا دویم دانی چې عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عمر رضی اللہ ناشتو صحابہ ناشتو نو عمر رضی اللہ تعالی تا پوسو کو پی دی دی آیات بارہ کتاب سو آئی دی آیات بارہ کتاب سو آئی اغیو تیو اللہ علم عمر رضی اللہ تعالی تا غصو شو چی تا سنن دعوائی چیو اللہ علم ندو غصو کوئی گا بیا برس تو خلق سدئی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ته وی چې زما په ځل کې د آیات بارہ کې سدی و ما هغه ته وی و ارو ارو واجی دی مکا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ورته وی چې دا د مؤمن د عمل مثال لے دا د سړی د عمل مثال لے وی څنګه عمل وی او سړی مالدار دی هر څه باندې برابر دی او هغه بلا نیکی کړي نو بیا د نیکو پسې ګناهونه وکړي نیکو پسې ګناهونه وکړي دومره ګناهونه وکړي چې اکړ نیکه والا سبا برباد شي نو ده باغ کړل باغ پسې ګناه کړ اور ګناه دی دا ګناهونه ورپسې کړل نو دا وی ګناهونه والا کړل باغ څه کو اوسه آیا والا اوسه زو پوستا با وارده ای زبا جواب کو منو کتانا وارده او ما جواب نکو تبا وای چه دا خورد معتزله مذب راو چه با گناه بانده نیکی تیگی سیزله کیگی او ختمیگی نیو خبر دا آورا زنی گناهون دا سیدی چه بلکل نیکه ختمی لکه ریاکاری شوا ریاکاری نو دې سره نیکه بالکل څه شي ختم او ځلي ګناهونه داسې دي چې د هغې عدم د نیکه د قبولیت دپاره شرط دي چې هغه به نی هله به نیکي څه کېږي قبلېږي نو هغې ګناهونو سره خو نیکي بالکل څه کېږي ختمېږي دویم ختمېدل یو دي مکمل ختمېدل او بلی خوند خرابی دی نور او خوند خرابی دی دنیکا یو خپل سر دی خوند دی یو خپل نور دی یو خپل خارج دی چه کلو ارتسی گناهو دشی نو آغا نیکا اغا سر داغا نیکا اغا نور داغا زرن کسی کم کیفیت پیدا کرو ها خوند دیسی دیتا صوفیه کرام حبت ہوئی خدا حب تی جوزی دے لکه سڑی نیکی اکڑا اور پسیوی خوان دیو کو دست دست نیکی می اکڑا ہو جب دو کو دی نیکی چی دکی کم نور پیدا کاؤ آغا نور ختم آنور سسو ختم سو نو ہو جب دی سر نور ختم سو دارنگی نیکی اکڑا منزیو کو خمرس پسی کیناس او فیل می اکڑا مور زدو شو زدو زیما پاره باشو پده تزا نیشتا خوردی مور شی ده ازلکی کم نور پیدا کهو اغا نور شو ختم شو قرآن مجید نور ده تا در رد لفت گنت در شو کو تلاوت دهو کو ناشو ده اللہ کتاب تا ورپسی ده کم دنو فیلمو کتو ناغر یار سسکنو والو جو دانه چې دغه نیکی به برباد شوه خو نیکی په دې زړه کې یو نورانیت پیدا کړو. هغه نورانیت څه شو؟ مولانا رومي د دې مثال ویل دی، وایي مثال داسې دی لکه زمیندار خمبه کې دانې جمع کوي، خمبه پیژني هغې کې څه جمع کوي؟ دانې جمع کوي، خو خمبه یې کتلې نه ده او د خمبې کې لاندې شوري دي مګرکانو پکې شوري دي شوري کړي دي نو چې دی دانې څه کوي؟ خواړه چې زه خیال دارې چې لږ بوجیانې څه کړې فروا چولې هوا پر دیوال سره سورې یا پاپه رسېږي بړېږي نو جمع به شي. اول به څه کار کول غواړي؟ سوری به بندول غواړي. موشتا انبار ما حفره زده است، اسفنش انبار ما ویرا شده است. اول ایجان دفع شر ریموش کن، بعد از آدر جمع گندم جوش کن. موشتا انبار ما حفره زده است، منگز زمنگ جمع تا زمن زلطا سوری کری. اسفنش انبار ما ویرا شده است، دا غد چلونو نا دا شیطان و زمانگر دا چلونو نا زمانگر تولا جمع سکی خرابی گی. اگر تولا کل جمع خرابی گی نو اول ایجان دفع شر ریمو شکن، اول ری منگکانو دا سوری بند کا، بعد از آدر جمع گندم جو شکن. پس تاغین تکم دنو بیا غنم جمع کوا. دا صفات رزیلا تکبر و عجب ریاکاری دا دا نفس نفسانی غلط او صاف تی دا دیر وجه نا تی کمدن و عمل سکی خرابی گی. دا غلط صفتو نا دا نفس تسکیو کا دا لری کا. بل مثال غویل ہے یو تیار ده تیار شپر تیار ده یو سڑه ناسته زن تا لگور بلی چه کتاب گورم از آن لگ او موتاله کو ملگا گا موتاله مطالعه که موسی تاله که آنو ده ناسه دل تا چه دلی کسی دی بلکی نده برجه شاعتا یو بلاسته بوجه چاته یو بلاسته آقا ده کمدنو لخم و سرالا جده سن لیت کیبل که خدا دی اغیل را خلاسه که ناده سشی ده دیالا لیت کیسه که بل ناده اسکارا بل که آقا از را خلاسه که اوز تو گوایا دا کوتا براناش ده دا لیت کیبلی شمیسه که بلی اوتن الزنا ولور لا خلاصي دا لیکي وبنشي دا دا کمره ورناشي مونږه سهار مونږ کو لیکي سکو بل ورپسې ګناو نو کو شتا هغه لیکي سکو بیا در سکو حال ته لیکي بلشي خو خل راشي ال دا شتا بیا ورپسې بل ګناو کو تا را خلاصي کوله بیا دا زړه زموږ روخانه شي مونږه رومي صفاوي وی ریزا ریزا ست که هر روز چرا جمع مین آیت داری امبانی ما ویلا منگا ایمان لرو منگا منسو نکو منگ ذکرو نکو منگ تلاوتو نکو دا نور زمان پدیسی نکی جمع کی گی ولینا دا ولی دا جمع کی گی جمع مین آیت داری امبانی ما بسی ستار آتت از آهن جهید وی دل شوری دا پذیرب تو کشید سمرخ کلی کلی دا نور زرات اغده دی عملونو نا اوچت شو او دا شغلی او پرکاگانی سشوی اوچتی شوی او زمان دی عجز رو اغا قبول امکره خوان دی ولم سکو اغا قبول امکره لیک در ظلمت یکی دوزده نیان مینیت انگوشت بر استار اگان خو با دک کذائی کی پپٹو پتیار کیو غل پٹناستے او مین ایت انگشت بر اصطاها گان چه کمی شغلی و چه تیشوی نینو پا غیبانی گو تگری او غیل اگو زار را خلاسه نو مین کشت اصطاها گان را یک با یک تان کپروز چراغ در فلک وی اغد کندنو زمنگ اغا شغلی چه کمی دنور اغاو چه تیشوی نینو یو یو سکی وجنی یو یو وجنی د دې لپاره چې دا روح په اسمان کې ونزلیږي او پلاکو پلاک چې کوم دی نو نکی نو دا وی دې مثال دی چې تاسو احسار دا ګناونه نار دی نیکی ستایو جنت ته باغ دی دا مطلب کو صحیح شو ابن عباس تاسو په دې نه ورته کومه کومه دا ځکه مسله د انفاق وا مسله څه مو انفاق وا نو انفاق دی دا یو نه کمالو او د دې نه کلی جوړ کړه نو جنتون پورا نه کمال کی او نارون ریاکاری دا یو بدملی و او نارون د ټول ګناوی نشو واغستل دا هغه د ژینه سجور کو کلی جوړ کو کلی جوړ کو نو دا د ټول نه کمالو مثال کو فکر وکړه سوچ وکړه او دا خپل سمسور بار د خپل نیک عمل باغ هغه تبا کوما دا ریسو فازت با منگا لکه درسونو کو سبقونو وایو عرصو کو خوربسی دکندنو یا غیبتو کو یا چغلیو کو نو کش خبره ختم لان شی خبره ختم شی حساد کینا دا خلقا لوازمات مولادی نالیم نا عالم خوزان لشه وارث نبی دا چه ده من کم رواجی مولیان دی منگا نو ده منگ سرا لکه بنیتی بغض حسد تکبر یو بل سرا دا ده مولاد لوازماتو ندی او لازم و ملزوم ده فرنسه عالم ند عالم ده لوازماتو ندی و ده مولاد لوازماتو ندی فاسواب ایسارم فاسواب اول که بار او رسی که دیتا ده ده بودا توب او د دې لپاره وی ذریاتون وافا اولاد چې کمن ماشومان کمزوري یا نا اعلی فاسا با انسان نور سیګریتا سخت سیلای په نارون چې پای کی وروي فاسرقت نو سیز دې باغ لرام کذالک دعوت دې برت دکرنګ بیان الله تعالی مثالنا نظائر لعلکم تتفکرون د دې لپاره چې تاسو فکر وکړئ سوچو کئی او معلوماتو کئی ده دینا دکا فکر نبل چیز معلومی گی اچھے ہر کل علی مثالو نزدہ کرل نو بسئی طریقے سر اوسخار چکا چھے ہر کل علی مثالو نزدہ کرل یا ایو لذین آمنو اے ایمان والو انفقو من طیبات ما قصدتم اولا گوئی دپاک والالو طیبو یو چھے کمدنو دا چھاگا پاک کی او دویم چې جید او محبوبی جید او محبوبی خان فقو من طیبات ما کسبتم و لگوی تاسو نه حلال و پاکو آگنا کسبتم چه تاسو کسب کردی چه تاسو پلگتلی این تجارت وغیره دی کرده او دا آگنا چه رئیسی می تاسو لرا من الارد نزمکینا می دل رئیسی دی یعنی زمیداری دی کرده پدا دو ذریعی دی یو تجارت وی او یو زراعت وی داغی دو وجن خلق مال گتی وامی ما اخرجنا لکم از آگنا چرسی می تاسو از مکینا ولا تیمم الخبیثا او مقص کوئی اراده مکوئی نا خبیث یو حرام مال مخرج کو حرام مال اغه دا سره راغی داغي خرج کول ثواب په نیت جایز نه دی لریکای به رضان نه په نیت په لریکای چې زما په جیب کې غل پراتی دی ولریکوم ګندګی ده ثواب نیت په بنه کې دویم ده خبیث نه مراد ردی او بیکاره ردی او بیکار هغه د کمندنو ردی او بیکار چې خپل سړی نیوی خو خو بل لای ورکی یو داوی چې سړی نیوی جامې واغو سواغون واغستل او غړی چاله ورکی دا ناجایز ندی دې حدیث کې اجر راغلی دی خبیث او ردی آغی چې هغه ته کمندنو مستفاد منه نوی یعنی فائدې نشي اخیستلی لکه څښاک چې کمندنو سالم شو چې سالم بوی کړی دی هڅه زره چې هغه طالبان ورکو پای سپی جوټه کړی دی پیشو جوټه کړی دی هڅه زره چې کمندنو دا الله په نام ورکو دی ګاونډیانو له چې بیان وچري خیرات نه کوي سپلای کې چې خور کې پوری ته نووزي او تله کته پاتې شي او روګي بار پاتې شي توای زدا ودا الله په نوم ورکو خبيث دا مطلب شاګه چې کمندنو فائدې نشي اخستلې هغه ورکول نور چې کمندنو پرس کړه سړی زړه ټوپای و نه ویواغستا او زړه چاله ورتي وردی کې دې خبر نشي دې حدیث کې باقاعده ثواب راغلی چې یو شی چې کمندنو سړی بل ټیکتا محبوب خرج کول دا غي درجه ده نه شو ثوابونه چې سوره په ګوڑا کې نو خوږي خدا نه دې دې ثواب نشته دې ثواب شته خو چې جامع ورېدلې او چې څنګه سو کوون دی نو ډایرکټ چې کمندنو ځان ځان لشيږي خاطه یې ټول شلېدلې او ټول شلېدلې دې نه تب دست شلې دې ثواب پیدا نه ته خاندانه کې چې ورته کدا تاله سو درکې نو تیار دې دا تاله دا دې سرڅکې دا شی مو لا تیمم الخبیث خبیث مانا دا ردی ولا تیمم الخبیث او اراده مکوی یعنی دا ردی سیز ورکول دا اللہ پنوم دا چه کمدنو دا اللہ هم نا قدری دا او چه چاله ورکنو اغا پوریم خندنه دی اغا پوریم خندنه دی ولا تیمم الخبیث او اراده مکوی دا ردی سیز دا دینا خرچکول خلالویا خبر دا اراده مکوی اراده تنفقونا چه لگوئیه ولستم دا جمله حالیه ذکر کی او حال داده چنی تاسو اغسطن کی دیلارا یعنی کتال سوک درکی نو تیناکلی الا ان تغمیزو فی مگر دا چسترگی پٹی کی پا دیبانده پوشی دا مو آیا چه دا ماتا ہوئی چه خرچ خرچ چکی خرچ چکی خرچ چکی خرچ چکی دا گینی دا اللہ و تس ضرورت تے غنیون آو چگینی دا اللہ سب صفتو کی چو گر منگ تحویلو چو خرچ کنو منگ غریبانان دا اللہ صفتو کی نا واللہ ان اللہ پوش یقینو کے چیکن اللہ چی دے غنیون اگر دے پورا بے پروا حمید اوستائل شوے دا اللہ پنم خسی زور کی دویم ترغیب آشیطانو یایدکم الفقر شیطان یری تاسو له غریبانا دا د وعید نه دی شیطان یری تاسو له غریبانا او حکم کوي وینا کوي وسوسه چې تاسو ته هل فاشاد بخل شیطان دو قسمه دی یو د پیریانو نه دا کار وسوسه ده او دویم چې کمندنو د انسانانو نه دی خامخ خبرې کوي یا یدکم الفقر ملگ او غریب بشی ویا مرکم وسوسه کی تاستا بالفاشا دا شمتیا شمتیا دام چه کمدنو یو فخشا دا دا قرآن عجیبه کتاب دی یعنی لکه سنگا چه پا فخشا سرا بی حیاتو پاغی سرا روح دیر خرابی گی او بهیمیت به انسان بهیمیت هغه په ډیر غټیږي دک کشان ته بخل له دا بخل چې دی دا په روح کې داسې تیار راولي لکه زنا چې په کې تیار راولي چې دا الله د پاره مال نه خرچیږي او واجبات او حق نه ادا کیږي لکه زکات وغیرہ ان ورکول کیږي نو دا پروخ کې دا ستیار راولي لکه زنا چې کړی زکات تعبیر په فحشا باندې کوي ويا مرکم بالفحشاء چې تا کله د بدکارانه ځان ساتي نو دک شانتی د بخل نام ځان ساتي بخل نه د شمتیانه شم پړکتیانه د دین ځان ساته دا الله رب العزت په دین مالو لګو ويا مرکم بالفحشاء او تاسو کوم کوي وینا کی تاسو بالفحشاء شمتیا او الله وعده کی تاسو سره د بخنه د خپل دار ربنا چې مالو لګي الله باندې معاف کی او فضل او د ډېرې د مال کنه چې څومره ورکړ نو څومره د الله درکړي ډېرې یې دلا او الله دې پر اخر او سنګه پویا ذات یو تل حکمت مایا شاب ورته الله رب العزت حکمت تعالی چې را دی کی دا ترغیب ال قران سوال له چې مکه من انفاق مساله او رسو من انفاق مساله دوانه د انفاق مسلې اچھا نو د منځ کې به یو تل حکمت عرب سره یو تل حکمت عرب سره کمونو سره شي یو نیلوی سیب رحمه اللہ تعالیٰ فرمائے حکمت نمورات وضع الشیعی فی محلی ہی از حکمت معنی دلتا دا پا مناسب زائی او پا مناسب موقع خرچ یعنی دا علم نخاص علم مراد دی بس دا موقع مناسب دا خرچی علم یو تل حکمت مئیشا ورکی اللہ دا موقع مناسب دا خرچ توفیق چه موقع مناسب خرچو کی دا توفیق اللہ اگر چالاور کے چیرہ دیو کی لگو صحابو پا موقع خرچ کرو دا غیر رجرو دارنگی یو دینی محنت تے مدرسہ دا او رنبہ شروع شوا دا غیر سخت ضروریات کی سخصی پا غٹین کی سوکلت در روپیو لگئی دا پرست وقت که دلس و لاکو نڈیری دلس و لاکو نڈیری نو پا موقع دا مناسب موقع خرچا دا دی توفیق رو اللہ رب العزت چه چالا ورکی نو لوی خیر ورک پوانشوی دوین ویستا شیخ سب رحمه اللہ تعالی و فرمائل ویل انفاق توابو نسوشی بیان شو نن فاطمه صاحبونه بیان شو نو مولا تعالی د سجې توکتل هندې کې خلاړه باندې جیب کې سشتنه کنگال په پاکستان انو منګه سو لګو ارمان چې سړی تر وې کنه نو بلا وې سټري لګاولې نو الله او توي تعالی الله علم درکړل تعالی الله علم درکړل تا علم خرچ کا دا علم انفاق چه دینا دا مال نا بہتر دی دا مال نا سدی نو تا علم خرچ کا یو آیات کریمہ چه دی نو دا حدیث کراغلی دی یوی اوخی نا بہتر دی یو اوخا لکنن سبا چه کمدنو چه کم قیمتی گاڑی تا دا اغاو قیمتی سورلی و ریلا و ریلا شلطیری دی نو دا چې کمندنو لکا دمرا سیس خرچ کول ناغی نا زیاد لکا نبی علیہ السلام دا دمرا تا خرچاو کا دا خلقو تا بیان کا تالا لا علم در کرده درین مولناو بید اللہ سیدی رحمه اللہ تعالی آغا ذکر گئی چه دا انقلابی جماعت دا مسلمانان دا جماعت یو دی چه داغی دی دین ترقی را دی اقامت حناغه دی سرفروشان اسلام مجاہدین چه اغیی دی اللہ دی پارستر خیره تلی که اغیی دی کمدنو خرچکی یو داغی دویم دی مالداران خلق سرمایدار شاغل مال راوالي او مال لگی سولنی مال درم جدی واغادی ده نظریه محافظ چه ده ده جماعت نظریه محفوظ و ساتی او داغی میشن محفوظ و ساتی دادی علماء کرام قرآن مجید دادوار ذکر کئی مالداران ذکر کرل اس علماء ذکر کئی چه کم شرطونا اگه ده علم ده صدقی ده مال ده صدقی دی چه اگه ده کمدر پری آکارا وغیره خرابی دی فمانا و پزبادنا دک کشان تی که یو عالم علم خرچه کئی او پا تعلیم اوز بادو پا تعلیم ستو اوز باد ملازه پی اکرا او یا چه کمدر ناغی پا بدل کی ده تعلیم نا خدمتو ناغستل او بد ردی و تویلی نو منن ولا ازا داون بیا بربادی دیده منن نو دا داغا دکر کئی شرطونا دا چه کم شرطونا دا انفاقی مالیو دکا شرطونا دا انفاقی سننی علمی منی پکار دی شو الامام دا دی خیالو ساتی نزکای پکی علم راوڑو حکمت یو حقیقت دا سیس طرح سیدل لکدیر دا انفاق حقیقت طرح سیدل چه دا غیر سر نظام خبر کی او دا غیر مقصد دی چه دا نفس دا بخلنا او دا رزیلی دا بخلنا پاک کی او پا سماحت پا می خیسته شی روح پا سماحت شی خیسته شی دا دا کمدنو حکمتو سر دا شی حقیقت دا شی معلوم آوال صحیح ہے نا شاہ سے ذکر کری دی حجت اللہ کی یو سڑے دا سی چی آغا فطرت بیدار وی ناغا دو عمل نمخ کی داغی پا فائدہ پوئی داغی فائدی دا حاصل اولو دا پار آغا عمل کی مخ کی آغا پویا دے چی زمان روح کی دا کمین او یا زمان روح تا دی ضرورت تے داو پا سپورا کی گینو دی پا طلب کی دے گا پر اس کا اپو مرس پورا کیجی نو مرس کلکس کی اونی دویم کے سندادی چلا عمل نمخ کی اغتا پتا نو خواغل قرآن نو دا حدیث نو دا عمل فائدی سکری معلوم اکری نو دا اک یقین بانی شورو کا عمل نو خدای وطا اغا فائدی سکری نصیب کری درین زمان پشانتی دی شاگتا نو دا عمل نمخ کی پتا لگی نو روز کو پتا لگی خواغه وی بشمیلی دی چه کوانو کوم بی بس صرف عدر منی صرف را سیدلی نمک که نرستو نبی پواری خوب بس دیدیا دی اگا دی کندن اگا عمل سکی کئی شاہ سی بوری اگا تی حدیث که را دی چه زن خلق با بزور جنت تبوزی پا زنزیرون رو که آداری وی دی تو سپتا نای لگی دلی چه زمان دی روح چه ترخیف لاسنگا خواد دی بس عدر منی لنی با دیو اڈر مانے لگے نا دیو دا فائدی نا خالی نیدی نا دیو روح پا خبال نیدی خبوزی اگئی جانتا دا گڑی ساعت کڑے دی دا دری وارا اے حکمت اصل داوا چی او شیل تا روح پی جانا چی آگا تا حاصل کی ستا روحانی تا رکیسی شی راشی نا ال حکمت نا دینا علم الاسرار هغه معلوم شو او دا د نبی علیہ الصلات والسلام خصوصیتو دا نبی علیہ السلام خصوصیتو تورات کی احکاماتو دا حلال دا حرام او په انجیل کی ما بقیه موادو قرآن کریم کی اسرارو قرآن کریم فطرتو اصل فطرت و آغا اسرارو خدا قانون دی چی او سره تی کندنو مخ کی زینو زور سبق و لورزی صحیح گیا سلکو سنا هم تا سره کی گن راتم آغا ورزی نو نبی علیہ السلام اخیری دا اغلده دا طول و لمخی نیسه که دا ورکلو ذکر نبی علیہ السلام وی اوتی تو علم الاولین والآخرین و طول علم مال راکل شده. نبی علیہ السلام خاتم النبیین سرسرا خاتم العلم نی خاتم العلم نو دا علم نبی علیہ السلام لور کرشو اسرار و حقائق پی جندل نیو تل حکمتا نیو اشاره دا چې دې انفاق نه فائدہ واخلا چا کوم روحانی فائدہ دا هغه ته نسکا نستا الله چاته نصیب کړه لوی خیر ولګي عام کما انفاق کرو لګو کنه خلګي عام کا چې دا هر یو عمل سر تورسی بدل الله لوی خیر ورک او چې دا هر یو عمل روحانیت څه کو حاصل کو مدا و دوی معنامه یاد شو اتقام العلم والعمل حکم حکمک لکول توی علم پا عمل لکول چیز دائی کا او عمل پیو کا نو روح تا بیو رسی اول از دائی کا بیا پی عمل او کا حقیقت تا بیو سشی او رسی دا حکمتو دا حکمتو مجموعی حکمت اب قرآن کریم نی قرآن کریم دی وجنا د حکمت معنی د دین فهمم کړی دا چې د دین په حقیقت پوهیدل د دین په روح پوهیدل او د حکمت معنی فهم د قرآنم کړی دا چې د قرآن په روح او په حقیقت پوهیدل چې صحیح طریقې سره سړی ځان په قرآن کریم باندې پوهیږي دا قرآن کریم حکمت او اقبال وای گفت حکمت را خدا خیر کثیر هر کجا این خیر را بینی بگیر قرآن حکمت تا خیر کثیر ویلی دی چه دا تا کم زی ملاوی گینو حاصل کا دا حاصل کا چیست قرآن خواجرا پیغام مرگ دستگیری بنده بیساز و برگ چیست قرآن خواجرا پیغام مرگ دستگیری بنده بیساز و برگ قرآن سسیز دے دا دا مخلوق حاکمیت ختمون کے دے خواجہ را پیغام مرگ ملکانان خانان خان اعظم ملک اعظم چودرات سردار آئے دا غید پار دا مرگ پیغام دستگیری بندہ بیساز و برگ عجز خلق اچتا ان کے نوریدو ان منا للذین استضعفو کمزوری اچتا ان کے دا اچتا ہی سرمایہ دارائی بانے اعتماد مکو ہی چه خیر از مرد کی زرکش مجو کلن تنالو البر راحت تا تنفقو ہی چه خیر ہر مرد کی زرکش مجو دا موایا چه زبا پس رو زرو پس فین زرو کامیاب شم نا قرآن خدا غید پاروئی چه لن تنالو البر حتا تنفقو چه داری دزرن استلی نی نتراغی پوری چه بیر تر سیدلی نشی بیر تر سیدلی نشی قرآن کریم آغا صحیح طریقی سرا کلکول او زکول عقیدتن او عملن عقیدتن او عملن نیوت الیکمتا من یشا چلاسی بابا وی وی دی قرآن هر یکی لفظ سچو گل زی مفهومش بگیرم نشای مل وی دی قرآن هر یکی لفظ سچو مل دی قرآن کریم هر یوٹک داست دلک گل زی مفهومش بگیرم نشای مل وی دی قرآن نمانونا ما تا دی روح نشا ملاوی گی دی ما روح پی نشا کی گی خوشحالی گی ولی صدحی پا این آدان مسلم نهاد و رادر تاقی تاتل افسوس نن مسلمانانو پا تاتل پا دری کی قرآن کریم پری خودو یو تل حکمت من یشام ورکی اللہ حکمت آچا چرا دیو کی چال چورکلشو علم دا قرآن او پوی دا قرآن یقینا ورکلشو دلارا ورکلش دلارا خیرن کسیرا لوی خیر ډیر زیات خیر هم ذکرو الا اولل الباب او نصیحت ناخلی مگر راکل خاندان هم انفقت من نفقه تصید نیت نیت سم کا هغه چې لګوي تاسو هغه چې کوي تاسو څه خرچا یا منه تاسو څه منښتا ځکه کله کله سړی ډایرکټ پیسې راوالي ورکی او کله ورسره وینه نو وایي چې خدای راکړي نو ورغم دا او نظرتم من نظر وعده د خرچې فانفقتم ډایرکټ خرچه کول او نظرتم من نظر چې وعده وکړي چې بیا به زه خدای راله راکړي نو څه وکړم فإن الله يعلمهم يقينا الله پوي پاغي بان الله پوي کی پاغي او نيشتره فرد ظالمانو سوگ مددگار ظالم هغه چاته وي چې دین ته خرچي ضرورت ته او دې خرچه نه کوي بخیل ته ظالم وي چې دین ته خرچي ضرورت ته او دې خرچه نه کوي نه دا ظالم دي دې دې کمندونو نشو ته ماشو کی او په خواهشات مال لګي او دا اللہ پا دین مال نہ لگے حدیث کے راضی چھے دا قیامت پا ورز خلق بردوزق مستحقین با ولاڑی مسلمانانو کے اللہ بوئی سکنیش تے دیر دی سفارشو کی سوک برا پاسو یا اللہ دمات دا او دا صبح چولیوی دل اللہ رب العزت ہن پمپی والو مالو ٹڑا کھڑیوا پاغلو ٹما او دس کڑا مجھ میں کڑا دل خدا پاک بے جنت تبوزی الله بو عزت دې مستا په خل جنت ته بوته شوم پړک په ولاړی یا څوک غټه غټه خرچی کړی دا خو ما نه لوټه نه خبر وکړه چا بغټ کړی څوک مجاهد برابر سي الله رده په پیسو مونږ جهاد کړی عالم برابر سي الله رده په پیسو مونږ علم کړی طالب برابر سي الله دې په وظیفه باندې مونږ روډه سبق ویل یا الله دې ما چا بار کیو سفار چا بل سفار شوم پړک هغه په شانتی ولاړی سوک پولنی اللہ بوزی بوزی دوزخت بوزی ومال ظالمین من انصار نبی علیہ السلام بایت الوست ومال ظالمین من انصار آنبوی ظالمان دپار سوک مندگار انتو دو صدقا کتاسو کارور کوئی خیراتونا ندادن دیر خوی فانی امائی زکا فائدہ بکمنا بلبت عبرت والی و انتو فوا او که تاسو پر تور کوئی دیل را او ور کوئی دیل را مختاج تا غریبان آنو تا دا دیرا پایده من دستاسو دو پارا را دکه دی ریان لری را او صدقه دو شوا ویو کافرانکو من سیاحتکم حالور بکی اللہ استاسو نو گناو نستاسو نو یو صدقات سبب دی دمک پیرت الزنوب اللہ پی گناو نو مافقی گناو نو پی اللہ مافقی دوین وَيَوْ كَافِرَانْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ سَيِّئَات نَمُرَاد مَسَائِبُ لیکن سورت عراب 95 نمبر آیات کی ہوئی ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ سَيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْ دارنگی سورت عراب 188 نمبر آیات کی ہوئی يَوْسَلْ أَتَشْفِيْتُمْ وَبَلَوْنَا بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ سورت یہود لسم آیات کی ہوئی ذہب السیئات وانی گناہ دا تکلیفون رانا لارل سیئا پا مانے دا تکلیف مطلب صدقات کوا اللہ وری تکالیف ختم کی مسائب و تکلیفون وری اللہ ختم کی بیمارائی با ختم شی تکالیف پا ختم شی حدیث کے راضی باشیرو بالصدقه فان البلاء لا يتخطى صدقه صدقه مخه مخه ورکوي زکه مصیبت په صدقه راختل نشي یو مصیبتی حدیث هغه د کمندنو راشي ولشاس تشریح سره وام یو مصیبتی هغه د لوح محفوظ نه د کمندنو راشي عالمی مثال تا حل تراشی نو کتا راجی چو بده سڑی لارتاو شی نو ده طرف نا دعا او یا صدقا اگه پا بر روان شی او مصیبت لما خیلوار شی ما کتا را نشی نو د لوی محفوظ نه راغې د الله فیصله وشوه، ځکه عالمي مثال دا د دنیا یو حصه ده. نو دې ته راغې، نو دنیا ته راغې، واقع شو او مونږ پرې الله بچ کړو، زموږ دوا قبوله شوه. دا معنی ده چې دوا چې کم نه نو څه رد کوي، فیصله قضا رد کوي. دا مطلب دی، او دا مطلب دی چې صدقې سره مصیبتونه دفع کېږي. نو اوم چې کم دی نو تقدیری فیصله کې سفاره کرانه دی، او زموږ ضرورت الله پوره کړو، زموږ ضرورت الله پوره کړو. نو وایو کافران کوم سیئات کوم لر بکی اللہ رب ولد استاسونا مصیبتون استاسو واللہ بما تعملون خبیر، اللہ پا عمل استاس خبردار دے. نو نیتون اللہ تمعلوم دی، لیسا علی قودام ولیکن اللہ دی من یشا. مسلمانانو پخپلو کافرانو رشتدارانو خرچی کولی شدی ایمان روڑی، پا کافر خرچی کولی تیس روڑی ایمان روڑی. زړه کې راوي موږ دومره خرچې وکړلې و ځامن رسن راوړي ایمان ویلې صالح خدا ملکین الله هدایت توفیق بتا نه لدا الله کار دی. یا سړی خرچه کوي، سړی بیان کوي، ویا موږ دوره سورته بقره خلاص شو، خلاص بلا طالبان خوړو جیب تلاش کوي نه، ویلې صالح خدا ملک توفیق ورکول نشا کار دی. لیسا علی خدا ولكن الله يهدي من يشاء، نشته په تا باندې چې کوم نو توفیق ورکول دی. ولكن الله يهدي من يشاء، الله رب له توفیق ورکړي چې اچا را دیو کی. وما تنفقوا من خير، دا مو آیا چې زه د بل فائدې لپاره لګوم په چالیا سم کو. وما تنفقوا من خير، سوم چې خرج کوي تاسو مال فلیان بزکم، نو فائده تاسو ته دا غریبانانو دې سيزونو ته نه ده، تا ته فائدہ ده. فلی انفسکم، مانه پوښی ستا روحانی ترقی ده پکې، تا چې لس روپۍ د جیم نه لری کړې نو ستا د نفس نه چې کمونه یو خړه لری شو، دا د روح د پاره یو لویه ترقی ده. خو ته پوهیږي نه په روحانی ترقی. وما تنفقونا الا ابتغاء وجه الله، او نه لګوئ تاسو مگر د پاره د ټولو د رضامندۍ یاد الله. وما تنفقوا الٹا آخرت کې اجرم ده. وما تنفقوا من خير، اوسه چې لګوي تاسو مال نو پورا به درکړي چې تاسو پورا په پورا. وانتم لا تظلمون، او تاسو سره به زیاتېونه کړی شي، یعنی ثواب کې به کمېونه کړی شي. للفقراء، چاله ورکو مصارف، بیان د مصارفو ذکر کوي. للفقراء الذين، غریبانو محتاجو کسانو ته، اوسرو فی سبیل الله، چاغی سار کرشی بند کرشی دی پا دین دا اللہ کی، دا اللہ دا دین پا خدمت کی بند دی. سنگ بند دی، لا ستیونا ضربان پی الارد، چو واسن لرد مزدوری پا مزما کی، سفر و مزدوری نیشی کوالے، سفر و مزدوری نیشی کوالے. دا اللہ پا لار کی بند دی دل یو وقتی تو ہوئی، لکه طالب مستقل طالب نو، ځان له دکاندارو یا مزدورکارو، خو میاشې رجب درس لراغی یا د رمضان درس له پنجیر ته سوسو راغی، نور ټول کال ځان له مزدوري کوله. نو دې مستقل بند نه دی، دې وقتی طور سره بند دی. که په دې وقتی طور کې ده ته څه ضرورت راغی، یعنی پیسې څه شوي، روکی شوی یا چلو شو، او دت ضرورت راگه، دل زکات ورکولش وقتی طور، یا دی کمدنو حاجی دی وقتی طور بانده، دکا حاج لطل دیخو مستقل بلار اللہ کی بانده نی، خو اس پا یو حکم کی وقتی طور سده بانده. یا دعوت و تبلیغ کی تل دی، نو مستقل خوده نده، مقیم نده، یا چې لیلا تل یا تلور میاشتلا تل دی، خو دکه وخت لږ څه دی بند دی. دویم قسم داسې دي چې هغې دایمي بند دي، دایمي څه دي بند دي. لکه هغه طالب و ملا چا چې کمدنو بس سبق ته پروت دی، زده کولو ته او ښودلو ته څه دی پروت دی، تعلیم او تعلم ته، کدی بار روزی مزدوری کی فدن ادا کرتی کی پاتی کی یا مجاہد شاپ جہاد کسے دے مصروف دے آؤ یا بالفعل مصروف دے یا تب انتظار دے کدی پور طرح دی تو کیدی کی بسنگر سو کم لسی کی او کی سرحدات ساتی تیار و تسر ناس دے دا مستقل بندی نو دو فی سبیل اللہ اولنے مصداق شد آیات پچاک راغل ہو فاغد اصحاب صفہ طالبان دا اصحاب صفہ طالبان دا آیات داغی بارک راغل شاگئی سکول نسو نبی علیہ السلام دا مدرسی طالبان نبی علیہ السلام با شد نسیل سیانوشو او دا غب اکولا حقیقا نو چې دا وی وختو سپینو زرو سره وتلل وی بیدا طالبانو لایو چې نبی علیہ السلام با هغه لېګل مدرسې ته بیدا طالبانو باندې خیرات کی نو هغه اولنی دي دوی مجاهدین دي خو هغه مجاهد چې مستقل باندې هغه بیا وختي تور کبن دي نو هغه پکې په باندې عام کې راځي ځکه مستقل نه دي باندې وچا کمیره دی بندی نو دعوه فی سبیل اللہ دی دعوه فی سبیل اللہ دی ندیو جنا پا طلباو او پا علماو او پا مدرسو بانی خرچه کول آوام و زمداری تانویس ابراهیم اللہ لکلی دی که علاقه کی او مدرسوی داغی طالب او علم دا خرچی دا وجد علم نپاتی شو داغ علاقی دا خلقو نبا اللہ تا پوسکی چه تا سولی پا دی خرچه نکن ولې په دې خرچه نه کاوله لیل فقراء الذين دپار د غریبانو او کسانو چې غي باندې کړې شوې دي په لار د الله کې چې واسنه لري سفر فزما کې مزدوره ده بارا یا سوم الجائل ګمان کې په دې باندې نا خبر ده الله دې یعنی طالب سره عالم سره ناشې وي نه هغه په ګمان کې د مالدار شو ګوره خما زیدار چې کمنو بوتانه په دغه باندې چې کمنو شړشم په تیرو پالش کړی دي برېته ور کړی دي سېلې مارا سترګې تورې کړی دي جامل بالغ دلان دي هیڅ تری کړی دي هغه برابر روان دي ته به وای چې اوتی نوار دي لا ست هغه یا سوم الجائل ګمان کې په دیوان نه خبر ده الله نه مالدارو ولي مناتافو نواجی نکولو دا سوال نام چه دیت کمدنو دا خلکونا دا مالدارو پا دیرو نگردی او دا خلکونا سوالو ننکی تاریفون بسیما هم پیجنی با دیلارا پنخور دیبانی تردو خلینا بی معلومائی تاریفون بسیما هم چه بازار تلرشی نواردان چیز بگوی او چه گرانو تا سوکوی نجا مغاخونو کووی نیون رو را روانشی او د کتاب خوا کی صرف د ستار سره مطالعه کی او یا سیری ګوري نو کتاب نامی یا دور خو پویګه کنه تعرفون بسیماون پیژن مدیر را پنو خور دی باندې لا سلون الناس الهافا سوالون نه کید خلقنا الهافا پتا وی دل باندې په بی شرمای سره په بی شرمای سره سوالون ته کم نه نو هغه نه کوي بے شرمائے سر سوال کی لا اسألون الناس الہافا الہاف بستارے لاندنی استر تو ہوئی لہاف آتا اوشوئی اوچاڑا وبرچو تو ہوئی آتا ہوئی دے دخل کو نہ تاوی گنا او سوالون دخل کو نہ کہی لا اسألون الناس الہافا یعنی ذاتی ضرورتون دو پار سوالون نہ کہی گردی او سوالون کی لا اسألون الناس الہافا وما تنفقو من خیر آج لگوی تاو سمال فائن اللہ بی علیم یقین اللہ رب آغیبان پوی ذات بشارت اے اللہ زنا کسان چلگی مارو نفل شفی او در عزی ہر فیم دا تامین دا اوقاتو سر رو والا نیا پپٹا پکارا باندی فلاو مجرم قدیل مزدوری دادی دا پنیز در عبد دادی فلا خوفنا لین نبیر قدیبانی آنو بدی غم کئی سر رو مالانی آن عموم الاخوال دادینا معلوم اشوا چې خرچه کې څه کم ده نو خرچه کې په خرچه کې رشپی او درازي هر ټیم خرچ کول دي نو عموم د اوقاتو دي او د احوالو اوس د دې لپاره چې تعین راځي نو دا تعین کول د اشاره کار دي تلک حدود الله چه اللہ کم تعینو کی آگ کا تعین دے اللہ چونکی دزان نا تعین کول جائز نہیں لکر ادرے میرا دے تعین کول یاد وہ میرا دے چه سڑے مرشی پہ وہ مارا سخیرات یاد سلوی اختی تعین یاد کم دنو دا کال شپی تعین دا تعینو نا تخصیصات دا جائز نہیں دا ځان نه حد مقرر ولی دا ځان ته شارع ویلی دا جایز نه دی نو وای دی خیرات نه منی زمو مالګره مشر ګب شفی هغه وای چې یاره تاسو د پنځپیریان نه دی تاسو غرض داو چې دا خیراتونه خدای ډیر کی نو خوې مزه که تاسو وای چې بدرېمه مکوي په ومه مکوي په سلوخته مکوي او په کال په شپه مکوي او د جمعې په شپه مکوي دا څو سیزونه تاسو بند کړل ستاسو مطلب دا و چې لکه تاسو خو ته دا ووایي چې د دې نه علاوه هر ورځې کوئ نو کوئ ستاسو مقصد دا و چې دا به خدای چېدي ډېر کړي زمونږ به لس خوش هر وخت یوه خیرات وي ویلې اوس زامنو بیخي بس کړل په هغې بیخي بس کړل اوس دا یو څو تعینونه دا عالمانو د دې دپاره ووي چې دا مه کوئ چې ته خرچو مو کې او ثواب دی مو نشي نو ښه خبره نه چې خرچو شي او ستاسو ثواب وشي دا ښه خبره وه نو عالمانو چې عوامو ته دا طریقه ښودله چې خرچ وکوي او د الله په حکم او د پیغمبر په طریقه سکي وکوي نو مقصد یې دا و چې د دوی مال بې ځایه ونه لګي اوس خیر دی خطا یې که کنه د جمعې د شپې نه څه کړه خطا کړه د څلوېښته نه څه کړه خطا کړه د کال شپې نه خطا کا په بل ورځې وکړه نو دکه کې به چې تې په دکه وکړي نو ګناهګار به هم شي او هندو ستړی و الله ناراضه نو پیسې دې ولګېدلې ثواب پکې ونیشته نو په داسې طریقه وکړه چې تا له الله رب العزت ثواب درکړي دا مطلب نو د عالمانو چې ګینې نو خیرات کول ناجایز دي خیرات کوه میر صاحب رحمه الله تعالی فرمایل وی دې ما ته وایي وی چې ته خیرات نه منې وی زه خو د زنګانه نه پورته ټول په خیرات لوی شوی لکه وی دوره ومه وړوکې چې چڼې مدرسې ته راوته وی د دې وخته پورې ټول خیراتونه خورم وی زه څنګه خیرات نه منم وی د زنګانه نه پورته ټول په خیرات لوی شوی نو زه څنګه خیرات نه منم مدرسو والا غریبانان خو ناس خیراتونه کوي خو دغه عوام خیراتونه راوړي او دا خلک یې خوري دی نور څه که دی خپل په مدرسې کاروبار کم ځای دی د مدرسې کومه کارخانه د مدرسې کم چې کم نو گاڑی چلیږي خدا خیراتونه خدا وته وای چې په شرعي طریقه وکړه په شرعي طریقه وکړه چې ثواب دی وشي او پر سره د کم نو مال دی ویلای استعمال نشي دا نو ته په کې مانه دی ویلی دا به چې تامین شه ویلی چې تامین د اوقاتو د ځان نه دا جایز نه دی دا دې د لیکلي دي باقاعده بیان قران کې او بیا دا ځان لوالی یو بیا به ګوري هېته لا وخت ډېر دی خو فی الحال مسله یان لږ هېڅ نشته وایي زه به ګورم ما باندې لږې دوار وکړه لږ سات لا ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون او نه به یری په دی باندې او نه په دې غم کوي الذین یاکلون الربا د دې ځای نه زورنه د شومانو ته زه وایمه مالو لګوئ او بدلی د غریبانانو نه مغواړی بد ردی ورته موایي او دا دوره شوم پړک دی چې د قرض هم په پیسو ورکوي هسې چاله سوم نه ورکوي قرض هم په پیسو ورکوي دا دومره بخیل دی نو شومانو ته او بخیلانو ته چې کمدنو زورنه ذکر کوي دا قرآن کریم طریقه وی دا قرآن کریم چه یو طرف تا منفقین ذکر کی نو بل طرف تا بخلا ذکر کی مقابل قرآن کریم ذکر گئی مقابل ناشمان مقابل کی زورن آگئی تا ذکر گئی او دا آگئی تا سزاگانی ذکر گئی پینزه سزاگانی سودیانو تا ذکر گئی یو سودی لیوانے کما یقوم اللذی اتخبتو شیطان لیوانے دماغ کے ڈس شوئے دے تفصیلی کو دویم سزا دی آیات اخیرہ کی ہوئی اولائک اصحاب النار ان فیہا خالدون دا دوزخیان دی دیو پر دیکھ ہمیشہ درہم واللہ لا یحب کل کفار نسیم اور پس یاد کی نا اللہ سودی بدیشی سودی دا اللہ بدیشی لا یحب کل کفار نسیم کفار ہو تو ہوئی او سلورم سزا اسیم گناہگار پینزم سزا فازنو بحرب من اللہ فازنو بحرب من اللہ اعلان جنگ دے وسرا اولانے سزا چی سودی لیوانے لی آکسان چی خوری سود لرا لا یقومونا ننبو دریگی دی اللہ کما یقون پاسی دی مگر پشاند پاسی دو دا آکس یتخبتو شیطان چی گڑ وڈ کڑوی پاگل کڑوی دلر شیطان لوا جی در سیدلونا نوجد لیوان توبنا یو مطلب دا دا سودی دا دنیا حال ذکر کئی سودی پا مال پسی چه پاسی نو لیوانے پاسی لیوانے چه کم دنو پاسی دے پا دے مال وانے پا دے شاوتنو پدے وانی شیطان دمرا مائن کڑا دے سور دے پے سم لے وانے دے لا یقومونا نپاسی دے پا دنیا پسی مگر پشان نپاسی دلو دا آکاس چگاڑ وٹ کڑا گی دلارا شیطان من الماسی دلے وان توبنا یعنی دا شہوتونا لذتونا دا دنیا دا ولا شیطان پدی مزغو دا سی سوار کڑی دی لکا چی لیوانی دے پا مال پسی لیوانی دے مال پسی لیوانی دے دا دا دنیا دار دا دنیا حال ذکر کو چی دے سی کمدنو دا دنیا پسی لیوانی دا دنیاوی مثالو دوی ما طریقہ دا مثال چلا یقومونا نبا پاسی دا قبرونونا مگر پشاند پاسی دل دا آکس قبرونونا با نپاسی الا کما یقوم اللذی کوئی گی کنا حدیث کے راضی سودی دا قیامت پر دا قبر نپاسی ندیبا غرسی کی با زنگی کی با اور ارتاوی کی با دخلی نبی زگون خیجی اللہ کسنگ چی دنیا کی لیوانے و گڑ وڑ بطب مال پسے حلال او حرام نکتل حلال او حرام نکتل دغ شانتے و پا آخرت کیم لیوانے وی آخرت کی بچے کمدنو لیوانے وی لا يقومون نبودری کی دی الا کما يقوم الذی مگر بشان دو دری دو دا کس یتخبطو چگڑ وٹکڑ ویدلارا شیطان من المسجد لیوان توبنا داولی ذالکات دیو جنان چی دیوائی انما الویو مثل الربا دا سودیانو یو بہانہ دا یو بہانہ دا آغا وقت دا سکڑی واغی ویولی دا سودو او دا کاروبار سا فرق تی و کاروبار کم سڑے پیسے گٹی او پا سود کم سڑے پیسے گٹی نو ما چه کم دنو پیسے ورکلی او چینی می پی واغستا اوز دا چینی دا داز خرسو ما نو ما آغسته و پا لزر روپای او از خرسو پا یو لزر روپای نو پا لسو زرو می یو لزر روپای واغسته کنن لزر روپو می چینی سکران واغستن دا چینی سشید خو لزر روپای دیگر او دک چینی می پا بل خرس کلا پا یو لزر روپای نو اکا لزر روپای پا یو لزر سکر خار سکر و کاروبار کم گتل دی او پا پیسو کی شما دل سور کلی پیسے ورک لے لزر روپے پتا ہم چی میاش پس را لے اول لزر روپے راکھا ہے یا اول لزر برا میاش پس راکھا ہے دا اقبل پیسے میں پر خرص کری او بل یا اول لزر روپے پر شکو ما حالا دیکھ اسے چل رہے انما الویو مثلو دسی حرامیانو او شنی و تپیل لی انما الویو مثلو ریبا او شنی سوئی او سم داوئی وی من خم داو کاروبار دی لکا چه تو اسمال پیسی راکی پا مزارباتو آنو آغا زیادی گی نا ها زیادی گی نو چه تا مالا قرض راکلی دا پیسی و سکتا ندی کنا میاشنس وی دا ارتاوی گی و برکی گی نو چه تا مالا یو لاک نم راکلی نو نن پا دی یو لاک روپو باننی موٹر سیکل که دو او میاش پس تو جا موٹر سکل نکی اوس مالا چه کم ننو ایک لاکھ پچیس ہزار نکر دکھا اوس موٹر سکل پہ ایک لاکھ پچیس ہزار دے حق کا شید خو لگی بادل کو لگی بادل کو او لکا سنگا چه نور سی زونا ترقی کئی شرک بلی گی را بلی گی دا سی نور سی زونا بلی گی را بلی گی نو دک کا شان دے چه کم ننو د سود شکلو نم سکی گی بلی گی را بلی گی پا مختلف و طریقو سرا آج کمدنو زمنگا دی علاقو کی سودو نرازی سودو نرازی پا موبایلو کی بلا طریقی دی د سودو او بینکونا خو سودونو لجور دی آئی که خو چه کمدنو آڑو سشک نیشتا آو خو جور چه کمدنو سودونو لجی او ټول ورلد بینک سره تړلې شوې دي او داغي هغه لیکلوم د سود دی ویلیم د سود دی څوکیداریم د سود ده دې وجنه اصل فتاوا کې مفتی رشید احمد صاحب رحم الله تعالی ذکر کړی دي چې د بینک څوکیداری هم حرامه ده د نبابوګيري او نورو منیجری خو پرې ده خو د بینک چې کمندنو څوکیداری دا هم حرامه ده زګه دا د ټوله د سود لیکلي د سود خورولي او دا ټول چې کومو سود سره تعلق لري مفتی تقی عثماني سه مدد ذل العلالي هغه اسلامي بنکاری پیش کړه اسلامي بنکاری دا د هغه یو قابل مدح مهنتو یعنی دنیا ته خودل چې اسلام کامل نظام دی دانوی چه پی اسلام کی بینکنگ سسٹم نیشتا خو طریقه کار بیدا سی بی بینکنگ سسٹم طریقه کار بیدا سی بی ما اگو پورا طریقه سر پا کتاب کی شرعی طریقه سر اولی کو خلان دی چلون کی سنگا دی داد آغزی مواری ندا داد آغزی مواری ندا او خوولی کلا وی دک شانتی او چلاو او سیاغ شانتی سکن چلی کاغه میزانی کاغه پلاخی کا اسلامی بینکی آتول ده حبیب بینک پشان بینکو ندی او اک کشان تی کارو ندی صرف پرائیویٹ تی زنی ده حکومتی یا زنی پرائیویٹی لان دی چلوون کی اک که ده اک که بینکو نو خلق تی و پاک که طریقوی چلی پاره طریقو چلی دا بنو ہے چې زه په کې په سود پیسې کېدم او دا کاروبار دی د ضرورت د وجن عالمانو کرنٹ اکاؤنٹ کې پیسې کې خودل جایز ویلی دي چې بس صرف د ضرورت د وجن ستانه پیسې ځای کیږي غل غدوی نه خرابوي هغه به د لو ساتي هاي به د لو ساتي خو هم په کرنٹ اکاؤنٹ کې بیگ دی چې بدی وجه کمنو سود زنا خلن آپ الاغې په کې یاد اغې کار دی تا ورته وی ستا په دکه کې داخلي کړې تا په دای کې داخله ستا تر دکه پورې واسو آپ له ستا وس نشتی هغه غلط استعمالې غلط کار دی د دې وجه نه ایمان وی کې احتیاط په بل څه کې کېدې شو نو خبردار شي دغه لای په کې مقدا دغه لای په کې مقدا دا ولا کله یو پر تو ګوري کله بل پر تو ګوري وې دا ته کمنو هغه چې نه جوړ کړه دا به داغی جوڑ کرده دی داغی افراد پکی ناس کی کستا افراد پکی ناس کی دا تکافل انشورنس اغی صورتو خواه یا اسلامی صورتو خواه دا تکافل انشورنس داغی مطلب داو چه دا ندا چه اسلام کرده احکاماتو نشتا اوس اپا لان دی خلق رالل او اغی دا سی چلی لکه بیما انشورنس بلکل دی بیما پالیسی بشان چلی نو ده بیما پالیسی بانه خود آقا والد سیب کتاب لیکله چه ده حرام آقا پی لیکله ده پلاره ده آدمی جواز پا طور کهی آزوی ده جواز بر کهی پا ده خلق پویی گی نا آقای طریقه او خی چه شریع طریقه داده اوز تر آلی آقا او لگای یه پخپل شدی بانه دستا گناه داد آقا گناه خونه ده نو اوز چه کم چلیگی نا ټول د نورو بینکونو په شان چلیږي فرق پکې نه او کستری بالکل دا غي په اصولو چې کوم شرعي اصول هغه خود لیدي او بالکل پاک کې باندې چلی بیا سره کینه خبرو سره وکا خوشتانه هدي وجنه عالمانو پاغه په تقیس باندې مرد وکړي چې دا تاخونه کړو اوس چلاوم کنه وې چلون چلون کې کسان تاسو سره کوم دي دور علماء کم دی تاثرہ چاپ شریع اصول طولو بانے پوک که پائی پوی دل ساسان کر رے خوچ غٹ مفتی مانگد آغا پا کتابم نپوئی گی بیا چلاول خلا پر خبر ساسان کر رے آب پوئی گیم نپا کتاب بانے بیا آغا چلاول پا عملی زندگی کی ودی وجہ نظم علمانوی چدا تا غلطی اکراس پا خلق یو سکی تاو بل سکی تاویل یو سو او تا پسی ور طولی صحابیگی طولی صحابیگی نو مولانا مفتی احمد ممتاز سیب اغا امرد لیکلے دی تاسب المفتی حبیب اللہ سیب کلیپٹن والا اغا پیم لیکلے دی الرد الفقی فی الرد علی الجسس استقی اغا پیم لیکلے دی چه دا اخنه نیکلی خو بیام منگوائی دا دا اغا یا امد حبکاروان دا اغا خوار پسی چلون کی کسان دا دی چه کمدنو مخنیوی بکار دی دانا چه فتوه دا اغی استعمالی گی او پسود بانی چه کمدنو فتوی ورکی دا لگ سوچ پکاری ذالک بیانم قالو دار دی وجنا چه اقینن دی وی دار دی وجنا دا اغی مختلف شکلو ندی نده یو صورت تا پسکی گی چه کم انٹرسٹ لگی پسرکاری نو کرانو قالوا انما البيع مثل الربا دایوی چې یقینا سودا چې دا په شان د سود دا وال لال به قران حاکمانه جواب کوي کاروبار الله روا کړل او سود الله حرام کړل دا ودا سدا لکه وسړی را پاتی او سپه او ګړ یو شی دی د دوه سلور پیری جو سپم سره د خوشیته نه فرا فراګنا چې سپه او ګړ دا خو یو شان ته تج دې ته ګوري چې دې کېم ګټه را دې کېم ګټه یو ګټه الله حرامه کړې ده او بل الله حلاله کړې ده چې کومه حلاله ده هغه خوره چې کومه حرامه کړې ده هغه مخوره خبره خبره وعلى الله البيع روا کړ ده الله رب العزت او یاره یورپ ترقی وکړه یورپ ترقی وکړه سپېر یو چې د خوړ غاړه روانو ادا کو نه ټیپی راړي دیلو الګا د اسپولې غټته یاره دا غږ چې مردار او فړه زمزم مردار خرم چې زم غرشم کو نو کوم یورپ غټ چې بوسود نه تبم بوسود غټیږي هغه مردارو په هغه مردار خر اخلا ستا ترقی په مردارو نه ده په مردارو ستا تنزل لا یاد لره یا به د اسلام نه لاس وینځي او یا به د اسلام په اصولو ترقی کوي ته سپې نه هغه سپې دی فمن جاء موعظة من ربه ناسوك شراغة تنسيط تربنا من ربه و بجند تكفيني لك تشريعي توبة توبة اللازم فانتا نمانا شده ندل اردی آغا ما صلافا چاة چکم دنو مخد حکم نو ما صلافا چد مخد چانا یا فلو ما صلاف رستور عروان ده صلاف تشريعو فامرو الاللہ اما ملے اللہ تدا فمانا دا سوک چی راو گردید ستا روا گنن کے ست لارا چی ستا حلال ہوئی فاولائی کاندا خلق اصحاب النار داری تو زخیان دیوی پا دیکھا ہمیشا یاما کلا اور ربا کمی اللہ ست لارا نا دا اللہ فیصلہ دا یاما کلا اور ربا کمی اللہ رب بردد ست لارا ویر بی صدقات او زیادی اللہ رب بردد خیراتونا نو یو دا اللہ سارا دا اللہ سر سود کمیگی او دا اللہ سر صدقی زیادیگی او بل پید بار دا معال سارا نتیجہ با دنیا کیم دا سود دا کمی دا قرآن ویلی دی عالمی طور کم قوم کی چی سود دے نار طولو نا غریب دے او چی کم دا سود نا بچتی عمالدار دی یا ما قل اللہ و ربا کمی اللہ رب بلدد سود اللہ ایر ارتاو کی اوزائی او زیادتی اللہ خیراتونا اللہ میننکی داری اغٹ کافر سرا چی سود روا گرنی دلیلو نولوی آتیم او گنانگار چی آغا سود کئی اگر چی حلال وطنوی بشارت مقابل یقین آن کسان چی مانی راوڑے دوکی نئے کملونا او در مزدر آور کئی زکاة دیل مزدوری دی دا پنیز در عبد دی باندی او نبا یا رب دی او نبا دی غم کئی یا ایو لذین آمنو تقو اللہ اے ایمانوالاو دا دیزین نسخی ذکر کئی دا سود دا پریخو دو زکا سود مال لے مال خوگی دا سپید وخینا دا خلینا وخا غستل گران کار دے نو سود پریخو دل دا گران کارو نو قرآن طریقی ذکر کئی نسخی ذکر کئی یو نسخا یا ایمانوالاو ویرے کئی دا اللہ نا دا اللہ پا یر وکی گی نو وزرو ما بقیه من الربا او پریگ دی آغا چه سیوائی دی دی سودنا یعنی خپل اصل والا او سود پریدا چه کم لزر روپای دی پرس که ارکڑی دی حق کوالا او سود چه کم دنو پریدا وزرو ما بقیه من الربا او پریگ دی چه کم دنو آغا چه آغا پاتی ری سودنا دنیا پاتی کی گی دیر پی مکوانا زونا این کن تو مؤمنین که ایماندار دوی منو سا ایمان دی ایمان تقاضا دادا چه مسلمان بسود نکی فایلم تفالو فازنو بیار بی من اللہ پینزم سزا او نسخه دکر گئی کونک تاسو داکار یعنی سودم پرین خودو فازنو بیار بی من اللہ نو خبر شی پی اوغر جنگ باندی نا اللہ و دا پیغمبر یو مطلب سودخور اللہ سر جنگ کئی سودخور چی کمدنو اللہ رب العزت سر جنگ کئی نا اللہ سر جنگ دی سفیان رحمه اللہ تعالی ذکر کردی دی مانا صلی فقد حاربو سوک چی دا اللہ نا فرمانیو کی ندد اللہ سر جنگو کو وَإِلَكَ عَلَكَ بِمُحَارَبَةِ اللَّهِ تُعَقَّى فَإِنَّهُ مَنَا صَلَّى فَقَدْ عَرَبَهُ غَرْ شِتَ دَ اللَّهِ دَ جَنْگ تَعْقَدْ لَرِي چَا شِتَ دَ اللَّهِ نَا فُرْمَانِي اُقْلَا نَاغَا اللَّهِ سَرَ جَنْگُ وَكُو یعنی اللَّهِ وِي مَكَوَا وَدَيْكَي مَدَا خَالِص جَنْگ دَنُو حدیث کے دام راجی چه قیامت پرز بسودی تا اللہ تور ارتاو کی وطا وی چه ہاں اس ما سر جنگو کا دنیا کی ما امک و تاوی کو ما امک و تاوی کو تا ما سر جنگ کو مقابلہ دی کولا فازنو بے حربین دا دمرا الله سره مقابله ده او دی واقعده لگیا دی طول پی چلاسی بابا وی دری آم دری ایام ای آرار باز در اینجا ای آم ای آران رباز خدا را سخت تر ازوی عباز دل تا سود آم دی اللہ تا سخت انکار دی اللہ رب العزت تا سخت انکار دی بکب آور برونان حلال کنان پاک تقوی را ملاکس پخپل لاسو حلالو گٹا زکا تا تقوی مدار پا حلال خوراک تی با تقوی کے رسی اے عابد قوم کی این پاکی تو پاکر نان پاکر با تقوی کے رسی اے عابد قوم ید دی ملک عبادت گزارا تقوی تبسو رسی کی این پاکی تو پاکر نان پاکر چه استاد پاکستان دا پاکی ڈوڑای نا پاک تی دوی مطلب دا فازنو بی هر بندہ دی که یو خار والوی یو شهر والا او اغی سود نپریدی سود نپریدی اسلامی حکومت لپ اغی دا چڑھائے حق دی اللہ و رسول دا طرف نا اعلان جنگ یعنی پا جنگ دیو سرو کی او که یو تنی او نمنا کئی نو پا زور دی منا کی مطلب جیل سزا والا ورکولی پا زور دی منا کی وائن تو تم فلکم روسو مالکم او که تاسو توبہ و باسی او که توبہ و کوئی تاسو نو تاسو لرام خپل سر دے معلوم دے داد فلہو ما سلفا مانا دا فلکم روسو مالکم تا ورکڑ یو لاک روپای وی او سود سرور سے دے دو لاکو تا اوز پتنا تا یو لاک روپای لی داد فلہو ما سلف دل دی آغا چکمی مخ کی ورکڑی اور سود بنا لی سود با نا لی فلکم رؤوس و اموالکم اگر خپل سر والا اور چکم کی سود خطل لی اگر طول سکا سود منگ چی دو سن سنتالیس تی کم اصل کرزا غستی وکنا یا اوس منگ لگا اصل کرزا لی ادوم رن را خواہ سود پی دا غینا سو چند دیا شوید سو چند فلکم رؤوس و اموالکم دارنگی چې دا کم خلق په سودونو کې کاروبارونو کې خراب شي بیا کورونه هم خرڅوي هر څه خرڅوي د دې نه ته تاسو کوي اصل قرضه څومره وه اصل قرضه یا کروڑ دی می لګي لکه دور نی او بیا ورپسې پنځو کروڑو ته لسو کروڑو ته دا رسېدلی د چا هغه سودي ورته سود پرېږدي نه که چېرته سود ورته پرېږدي نه اصل قرضه ورکول د ده خلاص کار دی هغه لپاره یو پرست ورکوي چې دا ونه او بیا دا سودی نه دا چې کوم لږ راکی هغه اوس په لس لاکھ روپۍ باندې لس زره سره سود دی ماهانه سره سود نو دې ټول میاشت مزدوري کوي چې دا لس زره روپۍ ته ورک نو دې لس زره روپۍ نو شل کاله ولا لس زره روپۍ ستي ورک هغه ولا ورکی او هغه لس په خپل ځای کې پاتې هغه کمیږي نه اکمی جنا نو کدا و سر حساب کرو نو دے غریب کرزا خو خلاصی دا پچی کشتون کی خلاصی دا کنا دا بخلاص شوا خود دا تے کم دنو نو مصیبت تے چے سدونو دو وجنا قرآن وی بس توبہ و باسا آو چے کم اصل لور کڑی یک کوالا فلکم روس و اموالکم تاسو و ظلم نکوائی پاغستل دو سد آو تاسو رو کمینی شکول دا اصل کر دینا ترغیب معافی تا وائن کان جو اسراتن او کوی چرتا خاوند غریبای ان سے بچا قرضا دا او غ غریب دی فانذراتن الی میسرا پر انتظار کو لی تل مال دار ہے پورے فانذراتن الی میسرا او گورا وتا بتا سبحان انتظار کو لی تل مال دار ہے ان پدی بدل اللہ جر در کی وان تصدقوا او بخل ساسو چوی بخی وتا قرضا دا ډیر فائدہ منو د ثواب ساز د پاره کتا اوس پویږي په دې فضیلت واتقو یوما بل نو سره پر حدود سود قیامت تاسو چکنو واتقو یوما الله ته ودرېږي الله وتپوس کوي واتقوا یریږي د هغې ورځې نه چې واپس ورکړی شي تاسو په دې کې الله ته ثم توفا کل نفس بیا پوره ورکړی شي. دا آخری آیات دی آخر ما نزل د دې نه پس وی نبی علیه السلام یا ثلث ورځې ژوند دیو یا څو ورځې ژوند دیو او وحی چې کم دنو دا آخری راغلی و د قرآن مجید سورتونو کې ټولو کې آخر سورت نصر راغلی دی اپا سورتونو کې ټولو کې آخره دی او د حلال والی د حرام والی په احکاماتو کې د ټولو نه آخر مائده ده او د صلح او د جنگ په مسلو کې د ټولو نه آخر سورت توبه ده نو دا د ټولو ته آخر ویلی شوي دي خو دا د حیثیتونو وجه ده دا بالکل آخری دی په آخری حقیقي باندې او یری گئی دا آخر از ناچ واپس بکڑا شی تاس بدے کی اللہ تا بیا با پورا ورکڑا شی ار بندہ تا آگے چکڑی دی وام لا ازلمون او دی سر وزیاتی نشکاولے یا اللہ زیر آمانو مکی دا غلط کاروبار منا اکڑا اس تایی کاروبار ذکر کئی آیت المدائنہ قرآن کریم کی دا طول نا اوگ دا آیات پید بار دا ٹکو بانے دا الفاظو ټکو په ادوار د ټولو نه اوږد آیات آیت المدائنه وته وي آیت المدائنه په دې دوه آیاتونو کې تقریبا د فقه غټ شپږش مسلې دي چې راوځي ته خو ځان نه خبره ده خو شپږش مسلې دي پنځه مخکې وویل چې سودي کاروبار پرې دي اوس وایي چې صحیح کاروبار وکړي صحیح کاروبار او که تاسو وایئ چې دا سړی به رانه وتښتي دا سود پرې ځکه مقرروم چې بیا را له زر راکړي نو د هغې طریقه دا ده چې نیټه مقرر کوي او اسلام لیکي نیټه مقرر کوي اسلام ولیکي ګواهان پکې مقرر کوي په دې طریقه باندې تقویت راولئ نو په حرامه طریقه تاسو تقویت راولئ په حرامه طریقه تقویت مراولی اے ایمان والاو کله چې معامله کوي تاسو قرضې تر نیټه مقرره پورې نولی کوي دی لاره لیکلو کوي او لیکلو کې استیاز سمجه او لیکونکو په انصاف یعنی لیکلو کې هغه د کمې او زیاتې نه کوي منشي چې دی ستام نویس نو هغه دی هغه کمې بېشې دی نه کوي بلاد نے بھی انصاف کیوں کی ولا یا بکاتب ان یکتبا او انکار دینے کے لکن کے دلی کلونا کما علمہ اللہ لکا چیت تو خوزنا کرے دا اللہ لما علمہ اللہ تو دے وجنا چی خوزنا کرے دا اللہ نو فل یکتب لکل لیو کی والیوم للذی علی الحق دا خبر کاتب تھوے اس بیان بسوکی والیوم للذی او بیان دیو کیا کس علی الحق کو چپا غبانی سے کمدنو قرضا دا بیان سے کمدنو اغبا کس کے چپا غبانی قرضا وا یعنی لکن کتا لکن کتا وا خبر دایو کس کے چپا چاس دا قرضا دا ندتا املاؤن مملی ویلے کی گی مستملی چھتے بیان کی او هغه ته خبره کوي او هغه لیکون کې یې لیکي والیوم للذی او بیان دی کیا کس علی الحق کو چې په ده باندې قرض ادا ولی تق الله او دېږي دا الله نه چې رب دې ده او نه دې کمی د دې نه معمولی وم لږ دې تم نه کمی فاین کان الذی علی الحق کو سفیهن او ضعیفا کوي هغه کس چې په هغه باندې قرض ادا سفیهن بیوقوفه وي یعنی آپ آڑو بشمیر بانے وغیرہ بانے پوئی گی نا صحیح لگا سنزادی دوت دوستو کی پینزل لس دا شئی لگا دا صفیحا چاب وقوفی او ضعیفا یا کمزوری خراب باباوی ضعیفا دیر کمزوری بڑھارے او ضعیفا یا کمزور دے چاوگوی بسے اولی کسی یو سل سل نپائشی لچو سولی کو یو سل سل دو پرشنده چه شل یادی کسی هلی سل یادی لگه نا آقا خبر گنگوڑا وی پویی گی پی نسره اولا استطیعیو من لوا یا وسن لری ده پخپلا ده بیان کولو پخپلا وسن لری یا ګونګه چاړه او یا چې کمندونو به عمل کړي د جبې مسلې ده جبې مسلې ده لا استطيع من لوا فاليوم للولي وبلاد وبيان دي کی مشر ده ولي ده بلاد په انصاف باندې واستشهدوا شهيدين من رجالكم دا د ستام خبر اثر په ورسيده اوس ګواهان هم پکار دي کاغذ شاروخ کو یا کاغذ مشانتی بل کاغذ تاسو کو اولی کو دکا الخط یشوه الخط نتش پا خط اعتماد مکو پا خط تمکو اعتماد یا دی موبایل کی لیکلو کمپیوٹر کی او چاپی دا آل ڈیلیٹ بٹن سکنا او آلا خبر الان ختم شو او یا دی کبدنو خوش وازید بس خبر ختم شو دکا یا شیخ خصوصی کرا خوش وازید خبر الان نور سره گواهان قائم کرا سشی دا مد یو بل تایی که گواهی گواه غلطی گی نستام بے برابری کستام روکی گی نو گواهان اوز مسئلہ دے استشاد وستا شیدو شہیدین من رجالکم اہو گوری تاسو دو گواهان نارینا استاسو نام کنارینا ملاو نسو فائلم یکونا رجلن کنو دو کسان مفارا جلن یو خد ساڑے او دو خزی سالور خزی نشی مقرر دیلے سالور خزی دا نشی مقرر دیلے تشی خزی گواہی نشی کوالے یو ساڑے او دو خزی بھئی یو ساڑے دو خزی بھئی فارا جلن ومراتان ممن تردون من شہداء او بل ادام دا چی مالی مسئلہ کی ہوئی سکی مالی دا معاملات کی پدی کی رخز گواہی دا پا بدنی کی حدود کی پدی کی تکمدن رخز گواہی نشتا فارجلن ومراتان ممن تردر من شوادا داغنا چخوخی تاوز گواہانونا یعنی ساسو داغی دا دین نا مطمئن یہ داخل دو ولی زک ادائی رزڑی دیری دی دا دین خبر سکی ایری دی هیری گی تینا خبرا نو اقل کمزور دے دا اللہ رب العزت حکمت پدے کی خیرے خدا کو کنوے نزویم بچے کراوڑے میں نداتا ہو دے دا خو اللہ رب العزت پا کدا ہیری کی دی بس بیا ہیر شنو بس بیا خدا پاک ملے توفیق ورکی نو بل رہا ہو خدا ہیر پا کنوے نو انتا ذل احداو ما اللہ رب العزت ندی دا زین قدرتی سے کم دنو دا کمزور پیدا کردے انتا ذل احداؤ ما فتوزک ندین ماضی ہیری گڑیا ماضی تی رسکی گی ہیری گی اگر چه ذہنون ای کل کل دیر تیز بھی وقتی طور و تا خبر دیر ازر یادی گی وقتی طور چه خبر ہو که کل کل علکانو تا دوم ازر نیادی گی تی سمر جنکو تا ذر سشی یاد سشی در ذہن مسئلہ حافظه خبر ازان دارا نو حافظه قرآن وی چه کمزوری بھی ذهنن که کل کل تیزی داس خبرن آگا آنتا زلو بل داری که چر تا سو کوئی چی او زنانه دا آغا دا تعلیمی افتا کورنه دا خوراک صفا دی ماحول صفا دی او دا علم و دا تعلیم پا تربیت کی لوئی گی او بل او علب تی آغا تی کمدنو پا شر علاقه کیوسی گی نی ملالی دلی نی تعلیم لیدلنه نی سکول لیدلنه آقا دی کمدنو دی سر تشینه دی یو میخ پیجنی لور پیجنی آقا دی کمدنو پتی تروانی دا پیجنی اوز دی آقا کورخد جینه چه راوستا او دقا لور وانا چه راوست او تو گورا چه کم یوده او خیاد دی نا دا چه ماحول دی دوارو شگی یو شانتی ماحول دی دوارو یو شانتی تربیت دی دوارو یو شانتی قبول دی دوارو یو شانتی پس داغی نو گورا نو کدا جنیت غطشو او دا غشوت نقابلشو نو مالا بل نمکی دا نس خیرات خونه دی انتا تو سیو چه کمدنو دا غرن را کجای او بلی نوستین را ولی تو ایلا دوار سی دیکی تو موازنه او که موازنه با دا کل افراد و مسکی که دا کشان تیو جنیت گورا چه غیت روم لوری میخی بوزی دا دین دی بیادا دا که جنیت دی بیار دیلک نو خیارش دار دی ویلک نو خیارش آنتا ذل احداؤ ما او کچر تا دا پنځوستم هم پاس کی کنه خو ير به پکې دياتي دا قران ویلي دي انت ظل احداهما فتذكر احداهما الاخرى دا وی دا ردی پیدایشی ساخت یا پدی که دا اللہ رب العزت حکمتو نوی انت ظل احداهما دا چهیر شیری او دا دوارنا نرایا دا بکی دا یو دا بلیتا ایو بو ترایا دا کی ولا یبشو دا ازامادو او انکار دینکی گوان پاغ وکی چلی راو بللشی اوس مسئلہ برابر شو خرال خبره د قاضی دربار تا ولا یبشو دا انکار دینکی گوان پاغ وکی چلی راو بللشی ولا تسلمو انتکتو صغیرن و کبیرن او مستڑی کی گئی تاسو مستو مانا کی گئی دلکلو دا دی معاملینا کوڑیو کا غٹا ترنیتی مقارر سر ترنیتی ایلاپ مانند ما ما جلی سر دنیتی نا یعنی پلکلو ستو مانا کی گئی ستڑی کی گئی ما دامو اچھ مڑو پسو کستام گوری و لکلو کئیو دا نا لکلو کئی ذالکم اقصتو اند اللہ واقوام لشادہ وادنا اللہ ترتابو یو بیان کولو یو گواهان مقررولو دا غیطولو حکمتوی فائده یوی دا کار تاسو توام دیر دین ساعت دا اللہ پنیز یو فائده اقصد و اند اللہ دیر سکندنو دا انصاف والا دے انصاف تا قاعده دادا مطلب دادی چی دیو بالحق باو نخوری واقف و ملشاہ دا اونیقی ان کے دے گواه الارام برابر ان کے دے گواہ لرا یعنی دیکھے دوے ماں فائدہ دادا چھے گواہ غلطی کی مستان بہت مخی تپروتی نو آقا بچے کم دنو وہی چھو اور ٹک سوچ میرا آیا چھو درین وادنا اللہ ترتابو او قریب دا چھتا سو پیو بل شکو نہ کئی یعنی مطلب جلو نہ بساب پاتی شی جلو نہ بسفا پاتی شی معاملاتو کدا مسئلہی کلا کلا دو کسان یو بل نجودا شی دو کسان دی یو بل نسی شی جدا شی خلاک زرن یو بل تست پاتی شی خڑ پاتی شی ما قرآن وی ادنا اللہ ترتابو شدہ سے طریقہ ستا شکوئی نکو یو بل با دا وکی گئی نا بس گمانا کی گئی نا اللہ ترتابو اللہ انتکون تجارتا ہاں کبھی چھتا دایا و سودا لاس پلاس چھڑو ایراڑو ای دیلارا ترخ پل میں اندا فالے سالیکم جنان نشر بتا سبان دی گنا اللہ تکتبو آچ اللہ تک تو گواہ چوئی نے لکھئی دے لارا واشدو اگوان مقرر کی چکلتا سودا کوئی نغت گاڑے علی یا نغت اگوام علی پائی کی تے کم دنو لکھتا جاتو نشتا خوگوان سکا مقرر کا حسنہ چیز میلے نبارو جی اکستانے تے تکینو لیوی جیز مگوا پر تکڑا بیا بسکے واشدو ذات بایاتم اگوان مقرر کی پھاگو کی چتا سودا کوئی ولا اغوار کاتم ولا شہید او نبشی تنگا ولے کسی غد معلومی شی ولا یزاری روشی تکلیف دینا ورکی لکن کے اونا گواہ گواہ و لکن کے دچال تکلیف نورکی اگئی دیکھ پلی زموارے سر طور سی چھ مجھول شی ولا اغوار کاتم ولا شہید تکلیف بانی شی ورکا ولے لکن کے اونا گواہ تھا لیکن کی تو تکلیف دا دے چاہتا ویس کاغذوں پل راوڑا کلموں پل راوڑا اور راشا اور کرایوں پل راوڑا گوا نداستا دا پلار مو کر دی سدار سبا دے کئی تنگوائی ما لیک چے کم دنو کاغذ والا امور کا کلم والا امور کا او چے لڑا اور آگا ندے خرچا والا ام سکا وار کا او چے میں پیم سکا اس کا وادستا پکار کے بندے خرچا پتا ہوں شہید گواہ دے بے متن گواہ چھوستا سل تے بوزی یہ پہ خور تسکے بوزی آنا سپائی کسی دے کرائی دے کلینڈر ہوئی پیسے روال انتظام سکی ادھا کی نا پیسے بچا ورکی پا گواہ ورکی آو چکالا چھے کمدن اوٹل کی نہیں چھے اس کئی چھے دوارا چھے تا کی نہیں آنا چھے سن دے پیسو ورکول اٹیم شی نتر رنگ روالی آن چاہتا چیلی پونو کن پاگی شی ہاں تا پیسے ورکڑی یا خدا یا پاکا پیسی دو اغیم پچا ورکلی پا گواہ بانے ورکلی دا ستا پلار نو کر دے چون با پیسی ورکی اون بدل گواہی کی ستا پکار کے بندے کرائی کول گاڑے کول دا پیستا جی گاڑے بولا تک ہے چې ګاډي کې بوزي د دوارو غاړو کرای بو ورکا ډوډۍ ټیم راغی ډوډۍ ټیم ورکا کاغذ ته وې چې زدي اړمارې او زما دیاړی تزا شو همار غره 2000 روپۍ دیاړی راکې مال به 2000 روپۍ دیاړی ورکه اپ قبولم ورکې دوار 2000 روپۍ بول دیاړای ورکې ولا ازار کاتم ولا شهید او نو بشي تنگاولې لیکون کې نه غوا وين تفالو کتا سو کدا کار یقینا دادا بی دینی او گناہ پتا سو وبال پتا سو دے فینو فسوقن یقینا دا گناہ دے بکم وبال پتا سو دے واتقوا اللہ ورجل اللہ نا ویعلمکم اللہ خی اللہ رب العزت تا احکامات خی دتا او اللہ پر سبان پوئی گی کدا خبر اس شرط سفر مسئلے او فیسو تو ضرورت را گے تے او شڑی تو اچ مال پیسے را کا اگر تو چور استا بیا سے پتہ لگی تو تو هم دا موبایل والا دا ځان سره کیلا چې دې دل بیا زده ل پیسې درک بیا وراله ته دا موبایل ما پس کی راکی دا جایز دی دا موبایل غاڼه کې کې خودل جایز دی خدای کې سم کې خودل استعمالول جایز نه دی ځکه په غاڼه سیز امانت ته فائدہ وکنالي او کې تاسو په سفر ولم تجدو کاتبا او بیا نو مند تاسو لیکن کے فریان مقبوضان و گانا دا قبض کرے شوے صرف قبضہ کئے وے سایر ید امانت تے ید مالک ملے فائن منا بازکم بازن نو کیت بارو کو زن استاس کو زنو باندے فالیوہ دل لزیتو من امانتو وردی کی آنکا چیت بار کرے شوے دا بدبانے امانت خپل امانت تیسی کی ورد کی دانا جا موبیل بائن بیا خوندیشی والی اتاق اللہ او دیری کی دال لانا شراب دے ولا تک تم شاہدا آو پٹو گواہ لرا حق خبر گواہی پٹاو ماں ہو ماں یک تما سوچ پٹا کی دے لرا یقینا گنہگار دے جڑا دے دو مطلب دے کہ اتمان اثر جڑ کر سی او دا سڑے بیا پنور گناہوں نو باندے ما دے کئی جڑ خراب ہوئی او اللہ پامل سا سود پویا ذات للہ ما فی السماوات سورۃ خلاصی نو اخیرہ کی خلاصه در طول صورت راوڑی اول مسئله در توحید صورت او گدو بلا خبری بکی تیرو بیرلانه در باجوڑو خبره مداسه بکی خبری تیرو بیرلانه نو خبر در تخیچ در طول در سلو رو مسئلو خدمتو که اروا خدا را دی مسئلو سو که در بن اسرائیل زورنه وی پلیتای وی خورده مسئله سو خدمتو که چرد در نکاح در طلاق مسئله را دی خورده مسئلو سو خدمتو دا ټول دې مسالو خدماتو کمی مسالې وی سالور واړه مسالې راوړي صرف دا الله دې هغه بسمان کې راته مزما کې وای ته د صدقات او وای ته د مافي ان بس کوم او که کار کو یا هغه حضور استاد ګری او پټو دې لرا حساب بګی تاسو سره دا غي الله الله دې سره حساب کوي کارای کړي او پټای دې زړه کې دې الله دې سره حساب کوي اللہ علیہ وسلم سوال لے صحابہ کرام و نبی علیہ السلام تو ہوئی چھے زمان پزڑے کسی داغی با مقصر حساب کتاب کی دا خوڑے نگران ہو دا خوڑے نگران ہو نبی علیہ السلام تو ہوئی تاسو دی یہود و پشان کار کوئی کہ سمینا واسو ہے نا اگوی نا سمینا واسو ہے نا آیتو نران لا یکلف اللہ و نفسن اللہ و صحا الله رب العزت د وسن بهر باندې شکنلی وی دا هغه اشکال جواب وشو نبی علیہ الصلات والسلام ادب خو چې قران سره معارضه مکو قران سره مقابله مکو چې الله وی نو بس معنا نو بس سمینا صحابه وی سمینا واه نو بس صحیح شو الله رب العزت دا آیات وی لا یکلف الله نفسا الا وسعها مطلب د ان تبدو معافیان بسکم او تخفوه مطلب دا سی دے چه دا لا یکلف اللہ نا خلاف یعنی اگر دا وسنا بہر ندے اس سو دے ہاں تشریح تکاو زانا ہاں تکاو یو مطلب دا دا عقیدی مسئلہ دا کما عقیدہ چخکارک ہے او پٹائے اللہ بیدے سر حساب کتاب دی او عقیدہ قوم رختیاری ہے دویم یو شرک اعتقادی دے بل فعلی دے فعلی کار کیږي اعتقادي پټيږي وین توک دو مافي ان پسکم اعتقادي او تفو فعلی درماتوجي زنه عملونه د زړه چي ناغه اختیاري لکه تکبر شو حسد شو دا اختیاري چیزونه دي ولکه څنګه چې دا اندامونو یو قسم عملونه دي اختیاري او بل دي غیر اختیاري ودک شانتي دچا د ظلم ځان عملونه دي غیر اختیاري وسوسه راځي خیالات راځي او ځنه چې کمنو هغه څه شي اختیاري دي دلته غیر اختیاري عملونه مراد دي لکه تکبر حسد کینه وغیرہ سلورم پزړه کې خیالات راځي نو هغه مختلفي یو چې اته راشي لاړ شي اړ انسان نشي هغه ته حادثه وي دویم چې اته لګیسار شي هغه ته خاطر وي او دریم چې زلو سره خبري شروع کی نو دې ته حدیث النفس وي حدیث النفس او سلورم چې ده نو هغه چې سړی یو طرف والا غوره وګرځي راجح کی د کاول طرف راجح کی هغه ته هم وي سوته هم او بل چې پاسي ورپسې او عزم غیر اراده کله کی اسباب استعمالول شروع کی د تعظم سوته عزم اولنې درې چې دي حاجز خاطر حدیث النفس پدې کې نه نه کای کی ثواب شته او نه بو بدای کی گناہ شته هم چې ده دا چې کله ده هم چې نو دا په نیکای کې ثواب دی چې د نیکای لپاره یو کوم څه ثواب دی او که د ګناه هم څه کو او کوم ګناه پکې نشي او عزم دا که د نیکای او کو د ګناه او کو نو په دې ډول نه وکړه که د نیکای او کو نو ثواب دی او که د ګناه او کو نو ګناه دی پکې لکه ان الذین يحبون ان تشيء الفاحشه دا اعظم دی دلته مراد اعظم دی بل توجیه دا چې يحاسبكم به الله دا د کمنو معنا دی يعلم الله یعنی الله په کوي ها پلا سزا ورکو نور کول دا مسله ده خو يحاسبكم معنا دا چې الله په کوي کخکار کوي تاسو اج بزرونو تاسو کی او غفکار کو یا چې وزن استاد وګړي او کو پټوي دی لاره نو پو حساب کتاب سره دی دا الله فیغفر لمن یشا بخنه کې لا اجر چې را دیو کی سزا ور کې اجر چې را دیو کی الله دې پاس قدرت والا امن الرسول دا دعا یا سنا خواتین د بقری دی دیوانه بقره ختمه خاتمه د بقری حدیث کې راځي چې چا دا د شپې ولوستل دا ورله پوره دي مطلب دا دی چې د دې کې چې کمدنو د شپې د عبادت عمره زور دی دا نه چې اوده کېږه خو د دې ویلو ته ترغیب دی اوده کېدو ته ترغیب نه دی لکه آمن الرسول دا دوه آیاتونه دا وایه نبی علیه السلام وی په توجه سره چې دا څوک کوي من قرأهما فی لیلۃ کفتاه دا ولې د شپې د عبادت نه کافی کیږي مطلب دومره ثواب دی چې د شپې د عبادت عمره ثواب نه لاوږي نو دې ویلو ته ترغیب دی دا نه چې ته وده کېږه هغه مکو دا کې خپل ځای دی بل حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې دا مالا د عرض د لاندې یو خزانه د هغې نه راکړي او نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی دی کی چې څه غوښتل شوی دی الله رب العزت ورکړي دی دا دعا دا قبوله مسلمانانو لپاره کار دی چې وی غواړي آمن الرسول بیوان دلا یقین کې پیغمبر مسله د رسالت توحید ذکر شو اوس رسالت یقین کې پیغمبر په هغه باندې چې نازل کړی شوی دی دتا نبی علیہ الصلات والسلام هم مکلفو پزان باندې ایمان راوړل لکه څنګه چې موږ مکلف چې نبی علیہ السلام ومنو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبری ومنو دک شانتی نبی علیہ السلام په ځان باندې په ایمان راوړلو مکلفو چا په ځان باندې ایمان راوړي یقین کوي نبی علیہ السلام پاغه چې نازل کړی شوی دتا مر ربیه ترابه تربیت کوونکی دتنا والمؤمنون او ایماندار هم یقین کوي هر یو د دې ایمان راوړي په الله او فرشتو په کتابونو په پیغمبرانو لا نفرقو بین احد منهم دا وی چې جداواله نکو مونږه په مځه سیو تر کې پیغمبرانو د الله نه په ایمان کې او وایي واوردل مونږه او منل مونږه سورت کې د يهودو او د دې امت مقابله وا د دې امت او د يهودو اشاره وا چې يهود خلافت نشي چلاوله او مسلمانان نشي چلاوله شي داغي وجه يهود ویلو چې سامعنا واسوینا سامعنا واسوینا او دې چې کمنو وای مسلمانان چې سامعنا واطانا هغه حتوت نو ویلې حتوت نو ویلې او دې چې کمنو غفران کوي سوی سامعنا واطانا غفرانک یومانا نطلب غفرانک بخنه من غواړو بخنه ستا من د بخنه طلبګار یو نطلب غفرانک د مفعول مطلق دی اغفر غفرانک او کا بخنه د خپل شان مطابق دا کاف کی اضافت کی دا فائدہ دا چو کا بخنا خپل شان مطابق یو زمونگ دا شان خبر دا بل استا دا شان زمونگ دا شان خبر مکو دا زان یعنی بخناو کا خود زان مطابق زمونگ مطابق نا اگوئی مولا چو پلا روانو نو سڑی سر ملاو شو و تاوی سکی اچھتا دی اغه ته زما دي خامسه خواته لګځما وی خامسه تاسو وی اثر روان دي زمګه چې تا یو جوړه د امیر روانسته جوړه ځانې سکړي نو ورته وی کده لیوانه مستي نو بیا نو هغه ورته کنځلو کړلو ایدا بیا به داسې چلی دا هغه وجري غبال څه به کوم نن دی دا هغه وجري چې کوم باندې اجر اغله دې چې خانه قتل اکه خانه چې کوم وسره شو ملاو شو وجره کیا اکه خان ناش هغه ته وی څنګه راغله وی راغله ما چې کچتا دکاندار ته دی و یو جابیر له راتله د اختر مختر دی وی کدل در مې نکړې نو بیا د مېری ته سره خبره نه بیا د مېری ته سره خبره ده هغه پته وی زوی ورشه دکاندار لا ایندو دکاندار دی غلا ورشه او جامی بدل کټ کی ا چلاړو ایندو غت راغ جامی ولا کټ کولې هغه ته دات سکه به جامی نه کړو داس شه دومره شه درغسته د جامی په کټ شه داس ته دا غزه هغه ته غز نه څه شه منا زبدیناله ول نه نه زخان را لګلم خان نسیت دې خان علي ګلوي زه به د خان په غزلم هلکه د خان کم غزې او اجره کې چې جنډې د پاره کم باندې سترولې مال به فارغ غزرا کوي هغه دې زړیا انا فریجو لګړي وای مولا راغې مجزغه ته وي مولا دا خان ته یو خمان راغلی هغه دې ته سوال جواب کوله لکه ورته مې دا دې څه لیوانه دې سو بيسو بیر وای مولا توی ګور جی د دور غزر راغستره ستا شانت ګور او د شانت ګور دا د دګر د تخان خان مال و ستا په غزر راغلی می زما کوم غزر د اجر کې نه باس په دې غزر او خان کنه او ته شهید وې په دې غزر ولا ورکا په دې غزر دا الله ګمو په غزر مګر شو په خپل غزر څنګه ایر پر غفرانه ستا د شان مطابق چې کوم بخنه اغفر غفرانک بخنوکا خپل شان مطابق اے رب زمنگا دا زکا چو الیک المصیر تا تیزار تلل نو چل تا دو گناو نسخای و نشرمی دلی ویو لا یکلف اللہ نفسا اللہ وسا نزیموار کئی جیاد و انفاق لا یکلف اللہ ندی مسلو دو پارا جیاد و انفاق داست دو وسن بار خبری نی نزیموار کئی اللہ اسیو باندہ مگر دو وسن مطابقی لا ما کسبت لا سلور وان مسلی کول خپل فائدہ دا او نه کول خپل نقصان دی نو دا ور پسی راوڑو چه دا دا ذهن نو باسا چه زد توحید منم حضر رسالت منم دا بگینی دا اللہ رب العزت پا خدای توب کی بس زیادت راشی دا اللہ رب العزت خدای توب کی بس زیادت راشی نا لا ما کسبت دی بند دا پار دی آغا چی کڑی دی والیہ او پدد وبال داغی چکڑی دی دو گنانا نحکر کی لاندر لارانو گناہ کی علا زکا چلان دا فائدی دی علا دا نقصان دی نو دا نحکر فائدہ ہم باندہ تا دا لہا ما کسابت روحانی ترقی دا مدارج دی او بر خطل دی او علا نقصان خطر ارتاوی دل دا ہم باندہ لدی دویم نیکی طرف تا ایک ثبت راوڑو او دو گناہ طرف تا ایک تا ثبت راوڑو ایک تا ثبت راوڑو زکا نیکی آسان دا تا دا فطرت مطابق تا او ایک تا ثبت گناہ گران دے زکا دا دا انسانی مزاج او دا فطرت نسدے خلاف تے نالی آم ایک تا ثبت گناہ کی مشقت تے ربنا لا تواخذنا ختمه یه نو دعا داست دواو کام ای رب از منگا لا تو آخذنا این نسینا اختوانا منی و منگ لرام این نسینا کهیر چیز منگنا او یا منگا گناو کو حدیث کی رازی رفیان امتی الخطا و نسیان زماد امتنا خطا و نسیان پورت دی یعنی پا خطا با نیم نیو کنشتا او گنا نشتا او پا نسیانم دلتا خو پا دوار رال دی بیاول دوا کی چه اللہ منگ پی نیو اما نبی علیہ السلام چی ویلو چه نسینا اختانا چه رفیان امتی الخطا و نسیان جواب داده جواب چه نسینا اختانا دا نسیان معنی دا پری خودل دا یو قول دا یو کار ترک مراد دے او دا اخفانان مراد گناہ دے یعنی دا نکول یو کار کول نافرمانی دو قسمی یو چی ویلی چی اکا ناغا بنده او نکی او دویم چی ویلی چی مکاو او بنده او کی نو این نسینا این ترکنا الاوامر او اخفانا یا من گناہ کو ترک دا اجتناب دا نواحیو کو نواحیو نبچ نشو ارتکبنا المنحیات منحیات و ارتکابو کو خطابیر اتنا پا خطاو پا نسیان کرده ادابن یا اللہ من کا چرتا یو خلاف کردی گناہ کردی اللہ من زدن و عنادن نده کردی منگ زدن و انادن نده کرده خوی اللہ دا بز منگ نا ایرشوی بیران اللہ دا منگ زدن و انادن نوی کرده دا با اللہ زمنگ نا ایرشوی او غلطی برانشوی اللہ فکر با امنو لگا دی امام بو حنیفہ مناجات تے آ فرمائی الہی ما سویتو کمن انادن ولیکن شقوتی بلغ المنام یا اللہ ماستانا فرمانی دا زد دا وجه ندا کری خب از بدبختی بوا راغلی شوی را زدی نیما اینا دی نیما ندام تو ندامتا ارجو الیکا فستغفر زلتی یا من برایا اللہ پیمان ایما امید لرم شماد پبی کی سرف تل عمر فی لاوی ولا بین فا آہا سم آہا سم آہا اللہ فضلو کی مجوان تیر گیا اللہ معاف میں کہ خدایا ربنا ولا تحمل علینا یا اللہ مباروی پا منگبانی اسران کما عملتو والاللزین من قبلنا یا اللہ مباروی پا منگبانی بوج دے بے لوزائی اسر احکامات تومی احکامات تومی و اسر نمورات اغا وعدومی لکه سورت آل عمران کی وی آخستو ملا ذالکم اسری زما وعدوم واغستا وعدا واخستم على ذلكم اسري نيسر وعده توي بني اسرائيل سر لوس شوو واوفو بيادي وفي بيادكم خزو ما تيناكم ناغي وعده ما تكلا وعده سكلا ما تكلا نا الله وعده ما تكلا نو الله مونږ باندې داسي مونږ وعده کړی دا چې یا کنا عبد صرف سا غلامی کو د بل ځای نه کو مونږ وعده کړی دا نو الله مونږ مبهلو زکوا هغه بهلو ز شو وعده سر ته نه رسولا چې الله مونږ باندې بهلو ځای بوجرانی شي ولا تامل علینا ا مبارک مونږ باندې بوج دې بهلو ځای لکه چې بار کړو پاکستان چې موږ نه مخیو ربانا یا الله چې موږ وعده پوره کوو یا کنابود یا یوانا سوبدو دا وعده موږ پوره کوو نو یا الله په دې کې و مشکلات راځي مصائب راځي یا الله داسې مصیبتونه او داسې مشکلات چې هغه په لار کې دیوال شي او موږ بیا دا وعده پریدو او دا دین پریدو یا الله داسې مصیبتونه را باندې مراواله ربنا رب زمنګا ولا تحملنا او مبارک په مونږ باندې هغه تکلیفونه لا طاقت لنا به چې موږ لاره طاقت د برداشت داغې چې برداشت کولې نشو نو دین ته خیر آباد وایو ډیر کاراته ډیر کاراته دو مصائب او دلاسا او د تکلیفات او دلاسا خلق چه کم دینو دین پریگ دی دین پریگ دی توحید پریگ دی نمسائبو آده تکالیفو دلاسا لوی عالمو چه کل چه کم دینو توحید مسالو نسم برابرو چه کل بیا تکالیف پیرالل تکالیف رالل خلق ور تراجم شطول کلی و تیوویل وی کمور دی مرشوه نو یوازې به خخای منګر دغه نیو ملګری نیو ټول خلق ته بایکاټ کو ټول خلق ته بایکاټ کو نا غور ته وی یوی غاړې ته مولان ناشتو بلې غاړې ته عوام ناشتو مولانو ته یو قتل پیسې سپړ نکړم په دلیل په اعتبار غالب یم تاسو پړ نکړم امیانو ته یو قتل تاسو پڑکنم دنن نفس و بیا چه کندن زو زڑی مسئلے کن بیا و زڑی مسئلے کن او داوامو دا بائیکارت او داغی چه کندن طاقت انو لرو پری خودو شیل قرآن رای مولا و تعالی تا خلق رای وزیشو وی کمور دی مرشو آئی حوازی بی خاخای اگو تاوی وی ارتاو بیکم پری دوئی پرسی چه کی با کی با ارسو د مصائب د وجنا کله کله خلق بیان د دین پریک دی او د الله دین پریک دی لا تو حملنا مانو سین علی نور الله مرقده اغه د کلی نو یستو ډیر تکالیف یو تو رسول نو هغه وویل وی الله می تو حسین علی هم می تو حسین ابن علی نہیں هم یا الله زغ حسین علی ما زخو حسین ابن علی نیما دا علی رضی اللہ تعانو پا زوی پا حسین دیر تکالیف راغلیو یا اللہ زخو عجزم حسین علیم دا تکالیف خوزن سن برداشت کولی اللہ رب العزت کلک ساتلیو مقابلہ کردیو دا تکالیف دا وجنا ولا تحملنا مالا تواقت لنا بے او مرا ولی پا منگا باندی داسی مصیبتونا چنیوی طاقت برداشت منگ لرا پاقی باندی وافو اننا یا اللہ ماف کی منگا یعنی زمان دا گناونو اثرات ختم کا قوم خو اثار زنوبینا دا گناک پل اثاراتی سپیرتو بیوی توروالی بی قوم خو اثار زنوبینا وغفر لنا او ماف کا منگ دا پردی را باندی واشای یعنی گناونو باندی نیواما وغفر لنا او ماف کا منگا ورحمنا مهربانی قومو باندی یعنی طاقت جنی کورا کا انت مولانا اخیری جملہ کی بیا توحید راوڑو رسالتی بی قیاس تو انت مولانا تی مددگار زمنگا دے توحید ذکر کو رسالتی بی قیاس تو فانصرنا علی القوم الكافرین فانصرنا علی القوم الكافرین جہاد ذکر کو انفاق بی قیاس تو آخر کی بیا دوارا راوڑی فانصرنا علی القوم الكافرین تو منگلا بھرے را کب قوم کافر باندی یا اللہ کافر تا امام ملامت کوام فانصرنا مدد کو زمنگا قوم کافر پاغیبان زمنگا مدد کا نصورت کی ویستا شیخ سے رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائل دا اللہ رب العزت توحید پو مانا دا نبی علیہ السلام و السلام پا تعلیم دا نبی علیہ السلام رسالت پو مانا او دا اللہ رب العزت دا توحید او دا رسالت دا نبی علیہ السلام دا پارا دا دشمن سرا جنگ اوکا او دا دے دا پارا مال اولا گوا چھ جہاد ترقیو کی فاللہ ببرے در کی فانصرنا علی القوم الكافرین